हाय फ्रेंड्स, आपका होस्ट और आपका दोस्त दीपक जग्गी सीए फाइनल की क्लास में आपका स्वागत करता है। इट इज पेपर वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू योर सिलेबस ऑफ सीए फाइनल इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जरा देखे तो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इन शॉर्ट, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों की नॉलेज किस लेवल तक जाएगी और आपने क्या क्या सीख लिया होगा एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट अस सी व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले आप चीज सीखेंगे इज ऑफकोर्स यू विल अंडरस्टैंड Why independent valuation of equity shares are required? उसके बाद you will also learn the various methods of the share valuation. Definitely, what are the various techniques of arriving at the value of shares under the various methods and understand the logic of the various methods which are required for the valuation of shares. And last but not the least, we will also learn the separate valuation of preference shares. Be very careful friends in valuation of preference shares, क्योंकि preference share का valuation separately बहुत कम होता है और exam में जब भी इसका question आता है तो many students actually speaking can't even attempt this particular question. बिकॉज जो लोग कोचिंग क्लासेस एक्सेट्रा में भी जाते हैं, यूजुअली एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स के ही होते हैं, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन इम्तिहान में आता है तो स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली नॉट अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बी एब्सोल्यूट केयरफुल व्हेन एवर वी आर स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट द वैल्यूएशंस। सो इवेंचुअली फ्रेंड्स, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो सीधे साधे शब्दों में आपको मास्टर बन जाना है इन द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा। इनफैक्ट इन योर पर्सनल पोर्टफोलियो से कल जब आप खुद शेयर्स को खरीदेंगे या बेचेंगे, या फॉर दैट मैटर अगर आप खुद किसी कंपनी के कंसल्टेंट बनते हैं, कोई कंपनी आपको रिटेनरशिप में अपॉइंट करती है, तो एट दैट टाइम ऑल्सो ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स विल रियली कम टू अ बिग रेस्क्यू एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर बीइंग एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। सो विश यू गुड लक फ्रेंड्स। सिंस दिस इज अ सीए फाइनल क्लास, तो बहुत जल्द ये सारी चीजें आप लोग खुद अप्लाई करेंगे अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर। So let us see how will we obtain and achieve the learning objectives. Jara dekhe to friends, what is this valuation of shares exactly? Lekin before speaking specifically about valuation of shares, pehle hume jara valuation ke bare mein thodi si baat karni hai. Ke bhai sir, exactly ye valuation hota kya? What is valuation, sir? It is nothing but an exercise of placing a number that is a value for an asset or a liability. Please remember one thing friends, jo valuation hota hai na, it is a very very subjective exercise. What do you mean by subjective exercise? I mean ye jo valuation hota hai, it is depending upon the judgment of the valuer. Of course, it is a subjective exercise which is sought to be made objective with well-researched and defined assumptions. मतलब जब भी आप कोई चीज की valuation करते हैं, भले वो goodwill valuation हो, भले वो share valuation हो, भले वो business valuation हो, इसके वैल्यूएशन के अंदर फ्रेंड्स जो वैल्यूअर होता है ना, उसकी जजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन शॉर्ट, क्या अजम्पशंस करता है, किस बेसिस के ऊपर उसका वैल्यूएशन जाता है, that is very much important to be researched as such. The value of business hota, say for example, it is definitely a product of number of shares outstanding and the value of the share. Or jo value of shares hota hai, it is based upon what? Of course, it is based upon the assets which are tangible as well as the intangible assets, including the valuation of goodwill. Matlab seedhe saadhe shabdon mein, jab aap valuation of share seekh rahe hain, to definitely aapko valuation of goodwill bhi uske andar aana chahiye. Ek cheez aur aapko yaad mein rakhni hai friends, ke jo valuation hota hai, it is an exercise which throws up at the best only a range within which the value can be placed. मतलब एक छोटा सा अगर आप एग्जांपल लें कि एक वैल्यूअर है समझो वो बोलता है कि भाई ये कार है इट विल गिव यू या इट विल फेच यू अराउंड 2 लाख रुपए समझो मैं अपनी गाड़ी उसके पास लेकर जाता हूं यार ये गाड़ी का मुझे कितना पैसा मिलेगा तो वो बोलता है करीबन 2 लाख रुपए मिलेगा अब करीबन 2 लाख जो मिलेगा तो इट इज नॉट एग्जैक्ट ना फ्रेंड्स इट इज वन रेंज हो सकता है 1,95,000 और 2,05,000 के बीच में इट कैन बी एनी पर्टिकुलर अमाउंट अभी ही कैन नॉट से कि आपको इस गाड़ी का 1,96,833 मिलेगा मतलब इन शॉर्ट वैल्यूएशन जो होती है ना फ्रेंड्स इट इज एन आर्ट वैल्यूएशन इज एन आर्ट इट इज नॉट अ साइंस इट कैन नेवर बी एग्जैक्ट प्लीज रिमेंबर दैट वैल्यूएशन कोई भी चीज का आप करें वैल्यूएशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती है और एक चीज और आपको याद रखना है दैट वैल्यूएशन इज रेलेवेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ वैल्यूएशन मतलब जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं उस समय उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या बिजनेस साइकिल चल रहा है से फॉर एग्जांपल आपको मालूम है जब टिस्को था टाटा की जो कंपनी है It made profits right through, but it incurred losses in the year 2002. अब जब 2002 में उन्होंने losses incur किए थे, तो definitely अगर आप उस साल उस कंपनी का valuation कराते, या अगर जिसने किया होगा, तो of course उस साल उस समय the valuation was very much low as compared to today, जहाँ पर 100 से ज़्यादा गुना वैल्यूएशन बढ़ गया है क्यों बिकॉज आज अगेन कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स एंड दे आर डूइंग वेरी मच गुड फॉर देमसेल्व्स एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट वन मोर थिंग जो वैल्यूएशन होता है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हर जो वैल्यूअर होता है हर जो इंसान होता है फ्रेंड्स उसके अपने अजम्पशंस होते हैं उसके अपने तरीके होते हैं बिकॉज ही इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट whenever he is appointed as the valuer. मतलब अब तक मैंने आपको valuation of shares के बारे में तो बताया ही नहीं अब तक तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि भाई ये valuation जो होती है ये क्या होता है So of course, अगर मुझे इसको कट शॉर्ट करना है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है It is an exercise of what? Of placing a number. नंबर मतलब क्या ऑफ असर्टनिंग और गिविंग अ वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एसेट एज वेल एज अ लायबिलिटी नाउ लेट अस सी इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम क्या क्या पॉइंट बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा Sir, what do you mean by this? Of course, friends, भले वो valuation एक art है, वो science नहीं है. लेकिन जब आप valuation करते हैं, तो you require some basis. मतलब ऐसे आप हवा में तो valuation नहीं कर सकते. आप ऐसे तो नहीं बोल सकते, हाँ भाई मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए. मेरे हिसाब से land and building का value इतना है. मेरे हिसाब से furniture का value इतना है. नहीं, आपका हिसाब इसमें नहीं चलेगा. जो भी अकाउंटिंग डेटा है जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस हुए पड़े हैं जो भी बैलेंस शीट बनी हुई है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहीं से उसके बेसिस के ऊपर ही वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होगा। देन एज आई सेड यू बिफोर ऑल्सो, जब वैल्यूएशन आप करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूअर्स जजमेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। उसकी क्या जजमेंट है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। इसके लिए आई ऑलवेज रेकमेंड टू माई न्यू फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेरी सून यू गाइज विल बिकम वन, दैट इमीडिएटली फ्रेंड्स जैसे आप जब करियर स्टार्ट करते हैं, सो इमीडिएटली डोंट प्लंज इनटू द प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल वैल्यूअर, बिकॉज आपकी वैल्यूएशन को समय लगेगा टू कम टू नियर टू एग्जैक्ट पॉइंट एज सच। यू रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू रिक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज। जब आप बहुत चीजें ऑब्जर्व करेंगे, बहुत चीजें देखेंगे, आपने जब बहुत सी कंपनीज के डाटा को एनालाइज किया, बहुत सी बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस को आपने ऑडिट किया, तब जाके फ्रेंड्स यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन टू डू सर्टन वैल्यूएशन। एंड देन डेफिनेटली एज आई सेड यू दैट वैल्यूएशन इज प्योरली ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, एनी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा इज नॉट रियलिस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जैसे हमने पहले भी आपको बोला है कि वैल्यूएशन एक आर्ट है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं हो सकती, कहां ना कहां अजम्पशंस के ऊपर ये पूरा का पूरा वैल्यूएशन आपका बैठा हुआ है। सो इन आवर सब्सिक्वेंट स्लाइड्स हम इसके बारे में डिटेल्ड लाइक यू नो नॉलेज देने की आपको कोशिश करेंगे, बट आई एम श्योर कि एक बार आप जब ये वैल्यूएशन की टेक्निक सीख लेंगे, सो यू विल फुली एग्री टू दिस दैट वैल्यूएशन इज एन आर्ट एंड नॉट अ साइंस। अब जरा देखें तो व्हाट आर द वेरियस सर्कमस्टांसेस विच आर वॉरंटिंग द वैल्यूएशन। एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है फ्रेंड्स, दैट अनलेस अदरवाइज मेंशनड, जब भी हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की बात करेंगे, ऑफकोर्स वी आर स्पीकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा, इट विल बी स्पेसिफिकली मेंशनड बाय मी इन द लेक्चर, फॉर दैट मैटर इन द क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ऑल्सो। अदरवाइज हमारे लिए हमेशा इट विल बी डेफिनेटली वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। जरा देखें तो क्या सर्कमस्टांसेस हैं जब आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना चाहिए। सबसे पहला आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, जब देयर इज अ सेल ऑफ शेयर्स बाय वन पर्सन टू अनदर। इसका क्या मतलब है, समझो मैं अपने शेयर्स आपको बेच रहा हूं, जब मैं अपने शेयर्स आपको बेच रहा हूं तो क्या कीमत में मैं आपको वो शेयर्स अपने बेचूंगा, या अपोजिट वे क्या कीमत में आप मेरे शेयर्स वो खरीदेंगे, उसकी क्या कीमत पड़ी है, उसकी क्या वैल्यू पड़ी है, उस पर्पस के लिए सेपरेट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है। डेफिनेटली इन केस ऑफ मर्जर्स एक्विजिशंस एंड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, व्हेन यू आर लाइक यू नो मर्जिंग विद सम अनदर कंपनी, और फॉर दैट मैटर आप जब कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, दैट इज देयर इज अ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, तो उस समय आपको सेपरेट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है। एंड डेफिनेटली व्हेनेवर देयर इज अ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज एंड अदर अनकोटेड शेयर्स। सी आपको पता है फ्रेंड्स, जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड होते हैं उनकी वैल्यूएशन तो फिर भी आपको स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस से पता चल सकती है। डेफिनेटली सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज के भी रूलिंग प्राइसेस होते हैं, जो एवरेज प्राइस स्टॉक एक्सचेंज के भी होते हैं, वो भी कोई इतने रेलेवेंट नहीं होते हैं कि दैट इटसेल्फ बिकम्स द वैल्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन फिर भी कुछ बेसिस आपको मिल सकता है। लेकिन वो वाली शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड ही नहीं है, एंड द शेयर्स आर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, समझो मैं प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं अपना हिस्सा किसी और को बेच रहा हूं और मेरे पास उस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, तो अभी जब मैं अपना हिस्सा किसी और को बेच रहा हूं तो जितने शेयर्स मेरे पास है उसकी क्या वैल्यू है एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, उसके लिए डेफिनेटली मुझे करना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में इसकी डिटेल्स देखेंगे, बट फिलहाल दीज आर सर्टन सर्कमस्टांसेस विच आर वॉरेंटिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स सेपरेटली। लेट अस सी व्हाट आर द फर्दर सर्कमस्टांसेस which are warranting the valuation of equity shares. It can also be at the time of transfer of shares in an Indian company by a non-resident person. Valuation of shares is also required for tax purposes. It can be under the gift tax, under the wealth tax. And when definitely the shares are pledged as a collateral for a loan taken as such. मैं जरा थोड़ा सा वैल्यूएशन फॉर टैक्स पर्पस के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। आई एम श्योर लाइक यू नो यू आर मच अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। इट वॉज रिगार्डिंग द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन गौतम हरी सिंघानिया 207 ITR 1 सुप्रीम कोर्ट का जो केस था। इफ यू रिमेम्बर इट वॉज समथिंग लाइक दिस फ्रेंड दैट इट वॉज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर्स when the rules for the valuation of shares were prescribed under the wealth tax rules. Judgment in Mahadev Jalan, though it was rendered in context of wealth tax, dealt with the assessment years when no rules were prescribed under the Wealth Tax Act or rules for the determination of the value of shares. In Gautam Hari Singhania, for the relevant years, wealth tax rules prescribe breakup value method for the valuation of shares under the rule 1D, and in the said circumstances, it was held that the rules are mandatory, and therefore, unquoted equity shares have to be valued by breakup value method. Try to understand this, friends. मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इसके अंदर कि आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विश द अर्लियर थ्री जजमेंट्स इन केस ऑफ महादेव जलान, कुसुम बेन महादेविया एंड अम्बालाल साराभाई on the grounds that either no rules were prescribed for the relevant years or that in the later two judgments it was issued under the Gift Tax Act but no rules were prescribed. Therefore, the principles laid down by the said three judgments being Mahadev Jalan, Kusumben Mahadeviya or Ambalal Sarabhai ka jo case tha, that the value of unquoted equity shares in a company which is a going concern has to be determined by the yield method has not been overruled. Try to understand this, friends. Matlab valuation of equity shares under the Statute Act, under the Wealth Tax, under the Gift Tax, under the Income Tax is also being warranted as such. एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, that the value of unquoted equity shares has to be determined for the computation of capital gains under the Income Tax Act, and no method has been prescribed under the Act or the rules for such valuation. If the company is a going concern, therefore, in view of the three judgments of the Supreme Court in Mahadev Jalan, Kusum Ben Mahadeviya and Ambalal Sarabhai, yield method would be appropriate for determining the market value of shares. The issue was considered in a recent judgment in Wing Commander A.G. Matthews versus the CGT 2004 134 taxman 236. In the said case, the Kerala High Court, after considering all the judgments, held that as no rules similar to the Rule 1D of wealth tax was prescribed under the Gift Tax Act at the relevant time, valuation has to be carried out by yield method and not by the breakup value method. My dear friends, ये इतना बड़ा मैंने आपको ये जजमेंट सुनाया, इसीलिए मैंने आपको ये सुनाया है that आपके दिमाग में ये बिल्कुल जेरोक्स के जैसा प्रिंट हो जाना चाहिए कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड अंडर ऑल दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स. जिस तरीके से नंबर 6 पॉइंट आप देख रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत तभी भी पड़ती है जब आपने कोई बैंक से लोन लिया है. अब जब आपने बैंक से लोन लिया है तो आपने कुछ शेयर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखा हुआ, तो अब वो जो सिक्योरिटी के तौर पे रखा हुआ है तो डेफिनेटली बैंक चाहेगा वो वाले शेयर्स का वैल्यूएशन करना. आपके हिसाब से जो भी वैल्यू है ठीक है, लेकिन डेफिनेटली सीइंग द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डाटा पूरा एनालिसिस करने के बाद बैंक भी उन शेयर्स की वैल्यूएशन करवाएगा तो पता चलेगा वेदर द कोलैटरल इज अप टू दैट पर्टिकुलर मार्क और नॉट. सो Certainly, friends, valuation of shares is not only a chapter. मतलब ये मत समझना कि आपको चार सवाल करने हैं और एग्जाम के अंदर आपको बस एक क्वेश्चन आ गया आपका काम हो गया. This will help you a lot in your professional life whenever you are doing your valuations, either for yourself, maybe for your clients, maybe for your company where you are working, etc. Let us see what are the further circumstances warranting the valuation of equity shares. ये अगेन एक खास चीज है जो आप लोग amalgamation और reconstruction chapter में पढ़ेंगे. That is determining the amount payable to the decedent shareholders, of course under section 494 of the Companies Act. Before I go ahead with the point number 8, जरा दो मिनट बात कर लेते हैं क्योंकि फाइनल की क्लास चल रही है कि हु आर दिस पर्टिकुलर डिसिडेंट शेयर होल्डर्स. आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा बट लेट मी सी हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू दिस. इट कैन हेल्प यू अ लॉट इन योर चैप्टर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर ऑल्सो. इट्स बेसिकली यू नो फ्रेंड्स वॉट द स्टेट लेजिस्लेशन that allows the shareholders of a corporation or a company the right to receive cash payment for the fair value of the shares in the event of the share for a transfer or a merger in which the shareholders do not consent. Basically, the dissenters' rights jo hota hai, they allow the dissenting shareholders an easy way out. Example, if they do not want to be a part of merger or the acquisition as such. Matlab, in short, jo shareholders hote hain, wo bolte hain, nahi bhai, hame aapke merger ka, acquisition ka part wagara nahi banna hai. Hamare jitne bhi shares hai na, uska humko cash de do. To phir us samay again, aapko valuation of shares ki zarurat पड़ेगी. बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स, दूसरे आपके चैप्टर्स में ये बहुत काम आएगा. अगर मौका मिलेगा तो आपको अमालगमेशन ऑफ कंपनी चैप्टर सिखाऊंगा तो इसके बारे में काफी डिटेल में हम बातचीत करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स कॉम्पनसेटिंग द शेयर होल्डर्स व्हेन द अंडरटेकिंग इज नेशनलाइज. आई एम श्योर आप सबको पता है व्हाट इज नेशनलाइजेशन. ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ प्राइवेट इंडस्ट्री और अ प्राइवेट एसेट्स into the public ownership by a national or a state government. मतलब सीधे साधे शब्दों में अगर ownership में changes आ रहे हैं, it has been taken over by government, whether national government or state government, तो जो private industry है या उनके जो shares है जिसके पास, तो definitely उसकी क्या value होगी उसके लिए आपको separate valuation करना पड़ेगा. सो दिस वॉज सम फर्दर circumstances warranting valuation of shares. Let us see what are the further circumstances warranting the valuation of equity shares. इसमें नंबर 9 था, आप अपनी स्लाइड में देख सकते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर. इसके अंदर फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आ रहा है. देयर इज वन कंपनी लाइक यू नो इलेक्ट्रोलक्स, इट्स अ ग्लोबल लीडर इन दिस होम अप्लायंसेस एंड ऑल्सो द अप्लायंसेस फॉर प्रोफेशनल यूज. लाइक यू नो इलेक्ट्रोलक्स के जैसे रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन्स है, वाटर कूलर्स है, इनफैक्ट काफी फेमस कंपनी है. They are selling more than 50 million products to the customers in kareeban 150 countries every year. Ye jo company hai na friends, they are focusing on innovations that are thoughtfully designed based upon the extensive consumer insight. Ab inki company ne 2008 ki jo annual general meeting hui thi, I repeat once again, इनकी कंपनी ने 2008 में जो इनकी एजीएम हुई थी वहां पर इन्होंने डिसाइड किया था कि इस कंपनी में तो दो टाइप ऑफ शेयर्स थे, एक ए शेयर्स थे एक बी शेयर्स थे. तो इस एजीएम में उन्होंने डिसाइड किया था कि द शेयर होल्डर्स हु आर होल्डिंग ए शेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम शाल बी एंटाइटल्ड टू रिक्वेस्ट द कन्वर्जन ऑफ ए शेयर्स इंटू बी शेयर्स. डेफिनेटली उस कंपनी के केस के बारे में हम ज्यादा बातचीत अभी फिलहाल नहीं करेंगे. यहां पर मुझे सिर्फ आपको ये रेफरेंस देना है कि अगर ए शेयर से बी शेयर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स उसका लॉजिक या फायदा क्या होगा, टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी इन देयर शेयर होल्डिंग्स, तो उस समय भी आपको वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स का लेकिन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है. इसकी डिटेलिंग हम देखेंगे इफ कोई रेलेवेंट क्वेश्चन में आ गया तो. एंड डेफिनेटली द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि उनका तो काम ही है इन्वेस्टमेंट का. तो अगर ऐसी कंपनी के पास जो शेयर्स हैं तो उनका सेपरेट वैल्यूएशन करना भी जरूरी हो सकता है. सो फ्रेंड्स, दीज वर द वेरियस सर्कमस्टांसेस which are warranting the valuations. थोड़े बहुत आपको practical examples दिए, थोड़ा बहुत आपको like you know taxation के बारे में बताया कि how valuation can get affected, कुछ like you know practical like you know company के बारे में बताया. then further अगर आपके पास समय होगा तो आप थोड़ा और research कीजिए, तो you will get more in-depth sight relating to all these particular things. So this was something about the circumstances warranting the separate valuation of equity shares. Let us see what is the need for the valuation of equity shares. Of course, सबसे पहले वो वाले shares के लिए आपको valuation separate करना पड़ता है जो stock exchange में listed नहीं है. अच्छा, जो listed भी है लेकिन जिनकी कोई transactions नहीं है, तो again separate valuation of shares is required. लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इवन दो द शेयर्स में भी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन स्टिल जो मार्केट कोटेशन है ना फ्रेंड्स, इट मे नॉट शो अ ट्रू वैल्यू. नो दिस रिक्वायर्स सम डिस्कशन. सर कैसे? जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैं, दे आर डेफिनेटली फ्रेंड्स नॉट रनिंग या बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. मतलब इट इज टोटली बेस्ड अपॉन मार्केट सेंटिमेंट्स कि भाई फलाने लीडर ने एक स्टेटमेंट कुछ बोला, और बिकॉज फलाने लीडर ने एक स्टेटमेंट बोला, बिकॉज ऑफ दैट द स्टॉक मार्केट प्राइजेस आर गेटिंग इफेक्टेड. भाई फलाने जगह में सम पर्टिकुलर थिंग हैज हैपेंड, इट इज नो वे कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी और इट्स प्रोडक्ट, बट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री and this new development has taken place in the country, because of that the valuation is getting affected. Say rupee value is falling. Abhi aap dekh rahe hain aajkal like you know rupya hai wo kitna gir gaya hai. Abhi aaj ki date mein jo main lecture le raha hu, if I am not mistaken, abhi maine subah subah to khair paper nahi padha hai, but kal raat ke rate ka agar main dekhu तो 62 रुपीज इज द रेट ऑफ अ डॉलर. Now, because of the rupee value falling so much down, the stock exchange prices have drastically gone down yesterday. So basically what is happening, friends, instead of going on the fundamentals of the company, because of other external factors, agar share prices effect hote hai, toh certainly agar aapko correct valuation ya near to correct valuation chahiye, toh aapko separate valuation of shares toh karna padega. Arre forget India. यहाँ पर तो क्लियर कट लाइक यू नो जो काउंसिल ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने अपना क्लियर कट ओपिनियन दिया है. मैं उनका ओपिनियन पढ़ता हूँ आपके सामने. इट क्लियरली सेज वी डिजायर टू स्टेट अथॉरिटेटिवली दैट स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द वैल्यू ऑफ कंपनीज एसेट्स और to the amount of its profits, and consequently these quotations, no matter what date may be chosen for reference, cannot form a fair and a equitable or a rational basis for compensation. So please remember this thing, friends. Forget India. Even in case of international stock exchanges also, separate valuation of equity shares is required. Because jo stock exchange hota hai na, it does not determine the prices of which the official list is the record as such. Jo quotations hote hain, jo results hote hain, they definitely do not represent a valuation of the company by reference to its assets and its earning potentials. मतलब इसको मैं summarize कुछ ऐसा कर सकता हूँ that it may be stated that stock exchange is mostly determined by bull and bear effects. कभी एकदम solid हो जाएगा, एकदम तेजी में market चली जाएगी, कभी एकदम bearish हो जाएगा, एकदम market कम हो जाएगी. So rather than the fundamental factors like the net assets, the earning yield, etc. So that is why, friends, aapko separate valuation of shares karna chahiye if you want the valuation to be the correct value. So that is nothing but the need for valuation. Zara dekhe toh, what is the need for the valuation? Some further reasons. Of course, jab valuations are statutorily required, jaise maine baat kiya tha, under the Gift Tax Act, under the Wealth Tax Act, under the Income Tax Act, shares of a private limited company jab hote hain, jab mujhe apna hissa kisi ko bechna hai, mujhe apni is hissedari se nikalna hai, to jitne mere paas shares hain, to main kisi aur ko wo transfer kar raha hu, to uski kitni kimat hogi, uske liye mujhe valuation of shares ki zarurat padti hai. Definitely, jab large block of shares are under transfer, to us samay bhi aapko valuation of shares ki zarurat padti hai. So these are the various reasons that is a need based whenever the separate valuation of equity shares are required. Okay, let us see what is the logic of the main methods of share valuation. Yahan par maine koshish ki hai aapko ek background dene ki. Before I start with the valuation of shares ke method, in methods ka kya logic hai? Ek choti si story banai hai, very practical story. I hope you will not mind. Aap CA final ke student hai, to aap ye sari cheeze bilkul samajh sakenge. Ke samjho, jo maa-baap hai, samjho ek parent hai, wo apni beti ki shaadi karna chahta hai. To jo unka hone wala damad hai, jo son-in-law hai, what would he prefer that his son-in-law should have? Or for that matter, main aise bhi bol sakta hun. Samjho, there is a girl, there must be many girls who must be listening to this particular lecture. So friend, jab aap shadi karne chahenge, to definitely you must be wishing ke aapke would-be husband mein ye sab khubiyan ho. So for example, looks, etc., these all are very temporary things. So if you are practical, and I'm sure you are very practical as you are a CA student, so jo CA student hota hai, wo hamesha dil se nahi sochta, haan, wo dimag se bhi sochta hai. So let us see, ke what are the qualities required in the would-be son-in-law or for that matter would-be husband. To aap dekh sakte hain sabse pehle agar ek hi baat kare to har ladki chahegi ke uske would-be husband mein ya har maa baap chahenge ke unke would-be son-in-law ke paas apna ghar ho, apni gaadi ho, bank balance ho, investment ho. Matlab in short uske paas apne assets ho. Number B mein dekhen uski kamai bhi regular ho, that is regular revenue income ho. In short there must be profits. And last but not the least, agar A aur B dono ho jaye to maza aa jaye, that is assets bhi bharpoor aur profits ki bhi koi kami nahi. And now believe me friends, this is the logic of this particular method of share valuation. Because next slides mein hum dekhenge ki jo bhi methods hai, ek asset based method hoga, ek profit based ya yield method hoga aur ek fair value method hoga jiske andar dono ka combination hoga. So in short, jis company mein assets bharpoor hai to wo wale assets ko jab consider kiya jata hai, that is one of the methods. Jis company mein kamai bharpoor hai, that is regular revenue income hai, jab profits ko consider karenge, so that is the yield method. Aur jab dono method ko combine karenge aur dono method ko consider kiya jayega, that is nothing but the fair value method. To base kahan se aaya? Base aaya aapke would be husband ya would be son in law ki qualities ke upar. Apna ghar, apni gaadi, bank balance, investment, bahut se assets, that is method first ka base. Aur regular kamai, kai bari assets to bahut se hai lekin uski regular kamai nahi hai, so then that is again not a very great thing. Because my dear friends, kuwa bhi khali ho jata hai agar regular kamai nahi ho. To regular kamai ko jab base aap lete hain, so that is nothing but your second method, the profits method, the yield method. Aur sone pe suhaga ho jaye, maza aa jaye agar kamai bhi ho aur profits bhi ho. And that is what we will be studying in our subsequent slides while doing the various methods of valuation of equity shares. So now in reference to the previous slides, jahan par maine aapko logic bataya tha of the methods of share valuation, ab zara dekh le to what are the names of the main methods of share valuation. Uski apni gaadi hai, uska apna ghar hai, uske paas investments hai. So that is nothing but what it is based upon the assets. So jab assets ke base ka valuation hota hai, us method ko bolte hai net assets method. Profits ka jab base ho, jab regular kamai ho, jab income ho, jab profit ke base ko आप कंसीडर करते हैं, सो दैट मेथड इज नोन एज यील्ड मेथड. एंड डेफिनेटली जब सोने पे सुहागा हो, दैट इज एसेट एंड प्रॉफिट बेस्ड बोथ आर कंसीडर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, देन द नेम ऑफ द मेथड इज फेयर वैल्यू मेथड. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी सिंपल. याद रखना जब आप सीए फाइनल में होते हैं, सो जस्ट गेट द मैकेनिक्स करेक्ट. मैकेनिक्स करेक्ट का मतलब होता है इट विल बी मैकेनिकल कि भाई नेट एसेट मेथड का ये एक सवाल है. अच्छा भाई सर ने, आपने जो क्लासेस भी ज्वाइन की है, सर ने बोला भाई ऐसा ऐसा करना है. ट्रस्ट मी, यू विल नेवर एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन द एग्जाम. लेकिन अगर आपने उसको लॉजिकली समझ लिया कि हाँ यार एसेट बेस्ड मेथड का लॉजिक क्या है कि भाई क्या इस कंपनी के पास उतने एसेट्स हैं दैट दे कैन इजिली पे ऑफ देयर लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को पे करने के बाद भी क्या उनके पास उनके इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ बचता है. इफ आंसर इज येस, देन इट इज नथिंग बट ओके, इट इज वर्थ टेकिंग द शेयर ऑफ दिस कंपनी, बिकॉज उस कंपनी की डेफिनेटली सम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज एग्जिस्टिंग. सिमिलरली कि भाई एसेट्स तो बहुत से हैं, लेकिन इस कंपनी में प्रॉफिट्स ही नहीं है. अच्छा प्रॉफिट्स हैं, लेकिन इस कंपनी ने डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर किया इतने सालों से, तो क्या इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी? तो वो आप डिसीजन तब ले सकेंगे व्हेन यू विल डू द वैल्यूएशन अंडर द यील्ड मेथड। और जब आप दोनों ही मेथड्स को कंसीडर करते हैं और एक फेयर वैल्यूएशन बेसिस पर आते हैं, सो दैट इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू मेथड। सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग ऑल दिस इन मच डिटेल्स, सो दैट यू विल बिकम द बादशाह ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। लेट अस सी व्हाट आर द अदर मेथड्स ऑफ शेयर वैल्यूएशन। वन ऑफ देम इज कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस अप्रोच मेथड, जिसके अंदर द प्राइस अर्निंग मल्टीपल एज वेल एज द बुक वैल्यू मल्टीपल मेथड्स आर फॉलोड। और जो दूसरे मेथड्स हैं उसके अंदर द DCF अप्रोच, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच मेथड, कैन ऑल्सो बी फॉलोड। लेकिन एज फॉर योर क्वेश्चन सॉल्विंग इज कंसर्न्ड, डेफिनेटली फ्रेंड्स मोर रेलेवेंस विल बी गिवन टू द three methods what we discussed in our previous slide, that was nothing but the asset based method, that is net assets method, the profits based method, that was nothing but the yield method, and the combination of both of them, that is fair value method. Start discussing the first method, the first prime method, net assets method. From the name itself, net assets का मतलब क्या होता है, कितने asset बच जाते हैं after making the payment to all the outside liabilities, including also the amount payable to the preference shareholders of the company. Because don't forget, हम लोग किस share का valuation कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं valuation of equity shares. तो equity shareholders के लिए कितने एसेट बच जाते हैं, कितना अमाउंट बच जाता है, व्हाट इज द NAV और ESS, दैट इज द नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज द बेस और द फोकस इन दिस पर्टिकुलर मेथड। जरा देखें तो इस मेथड के अलग अलग क्या क्या नाम है। इस मेथड का एक नाम है बैलेंस शीट मेथड, एक नाम है ब्रेकअप वैल्यू मेथड, एक नाम है एसेट बैकिंग मेथड, एंड एक बड़ा ही पॉपुलर नाम है, ऑफकोर्स आई एम श्योर ये सब आप सबको पता है, दैट इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। जब आप लोग अमालगमेशन ऑफ कंपनी चैप्टर कर रहे हैं, आपने IPCC में भी किया है और CA फाइनल में भी आप करेंगे, सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर मेथड व्हाट यू गाइज हैव स्टडीड, दैट इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सो दीज आर द फाइव नेम्स फॉर दीज मेथड्स। Of course, net asset method is a very popular name, balance sheet method, breakup value method, asset backing method, and don't forget it is intrinsic value method. ये सारे नाम्स मैंने इसके लिए दे दिए बिकॉज खास करके एसेट बैकिंग मेथड और ब्रेकअप वैल्यू मेथड इज नॉट अ वेरी पॉपुलर नेम। तो कभी उसने एग्जाम में आपको पूछ लिया कि फॉलो द ब्रेकअप वैल्यू मेथड, तो ये मत समझना रहे यार ये क्या आ गया। ऑफ कोर्स इट इज नथिंग बट योर नेट एसेट्स मेथड इटसेल्फ। तेरा देखे तो नेट एसेट्स मेथड के बारे में और हमारा स्लाइड क्या बोलता है। यू नो ये जो नेट एसेट मेथड है ना फ्रेंड्स, इट्स बेसिकली फॉलोइंग अ पेसिमिस्टिक अप्रोच। सर व्हाट डू यू मीन बाय पेसिमिस्टिक अप्रोच? अरे हाँ यार, इट इज अ लिटिल लेकिन नो सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मेथड। सर क्यों नेगेटिव मेथड आप बोलते हैं? आप देख सकते हैं आप जिस स्लाइड में लिखा हुआ है, बिकॉज यहां पर ना जो अजम्पशन है इट इज द लिक्विडेशन अप्रोच अजम्पशन। मतलब वही अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक पिता है, वन फादर इज देयर, व्हेन ही वांट्स टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रोस्पेक्टिव लेकिन सन इन लॉ, तो वो मालूम अपने माइंड में क्या सोचेगा एक पिता कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करता हूं, क्या ये लड़का मेरी बेटी को सड़क पर तो नहीं ले आएगा? इन द सेंस, भगवान नहीं करे अगर उसके बुरे दिन आते, बट इवन इफ हिज डेज आर सो बैड, स्टिल कैन ही कम ऑन स्ट्रीट्स? मतलब दैट इज द अप्रोच। अब यू नो, डोंट यू एग्री विद मी फ्रेंड्स, दिस इज सच अ पेसिमिस्टिक अप्रोच। ऑफकोर्स आई मीन ऐसी सिचुएशन आना इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग, But believe me, friends, even today, even in this modern world, definitely there are so many parents who will at the back of the mind always think about this. Yes, they will always think about this. Ke yaar, main koshish karunga apni beti ki shaadi aise ladke se karun ke jiske paas agar aur kuch zyada nahi bhi ho to at least he should have his own house. He should have his at least some basic assets. Because God forbids, even if the days have become very long, still he will not bring my daughter on the street. It's okay, man, even though it is pessimist, even though it is very conservative, but I personally feel that any father will think about that. So ye wala jo method hai na, ye net asset method wo hi hai. Ke bhai aisa hai ke agar ye company band ho jati, iski aisi ki taisi, seedha band ke upar pahunch gayi. Definitely, friends, company band hona koi itna asan baat nahi hai. So even if the company is closed, so will the equity shareholder get something? Jab is level tak aapki soch jati hai, to wo wala method hota hai, usko bolte hai net asset method, a pessimistic approach, liquidation assumption approach, but very very practical approach jab aap koi company ke shares khareed rahe. Because jab aap ek company ke share khareed rahe, of course bhagwan nahi kare wo company kabhi band ho. लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अगर ये कंपनी बंद भी हो गई तो भी क्या मुझे कुछ वापस मिलेगा कि नहीं. इफ द आंसर इज यस, देन डेफिनेटली इट इज अ बेटर बेट टू परचेज द शेयर्स ऑफ सच अ कंपनी. लेट अस सी व्हाट मोर इनपुट्स वी कैन गेट फॉर द मेथड वन, नेट एसेट्स मेथड. यू कैन सी इन योर स्लाइड एक ट्राइंगल सा बनाया हुआ है. So that, like you know, aapka references bade simple ho jayenge. Ke when the controlling interest, that is when you are doing the valuation of large number of shares. In the sense, if there is a shareholder and large number of shares, if he intends to transfer, or for that matter, like you know, he intends to sell. तो फिर देन उस समय नेट एसेट मेथड करेंगे तो इट इज अ बेटर लाइक यू नो प्रोपोजिशन. बिकॉज ये जो नेट एसेट्स मेथड होता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द रियल वर्थ ऑफ द बिजनेस. यस, रियल वर्थ, एंड यू नो प्रिटी वेल वर्थ इज व्हाट इट इज नेट वर्थ, एंड नेट वर्थ इज व्हाट इट इज एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज. It also is relating to the market value of the assets. It's very important, friends. Because don't forget, jab aap valuation aaj kar rahe, to aaj ki date mein, what is the value of the assets? That is the realistic value to be considered when you are doing the valuation of shares. And then don't forget, this particular method in particular, does not give weightage to the earning capacity. जैसे यहां पर वही अगर आप फादर का एग्जाम्पल लें, पिता का एग्जाम्पल लें, तो जो पिताजी है ना, he is just considering क्या मेरे would be son in law के पास अपना घर है कि नहीं, अपनी गाड़ी है कि नहीं, वो मेरी बेटी को सड़क पे तो नहीं ले आएगा, बस खाली ये वो सोचते. He is not thinking about क्या इसकी regular कमाई है कि नहीं. But it is a very one-sided approach. You are not considering the kamai factor. You are not considering the income factor. You are not considering the dividend factor. No weightage is given at all to the earning capacity. Only the assets are being given highest weightage. Or for that matter, only weightage. So, yahi par is method ka ek chota sa limitation shuru ho jata hai. कि बिकॉज विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी वेन यू आर डूइंग द वैल्यूएशन एंड जस्ट ऑन दिस बेसिस इफ यू इंटेंड टू परचेज द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, इट मे नॉट बी अ वेरी वाइज डिसीजन. बट ऑफकोर्स फ्रॉम द लाइक यू नो लॉन्ग व्यू पॉइंट, इन केस ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बींग ट्रांसफर्ड, नेट एसेट मेथड इज ऑलवेज अ प्रेफर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में और भी इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी देखेंगे. फिलहाल दीज वर द इनपुट्स रिक्वायर्ड अंडर द नेट एसेट्स मेथड. Let's see what else we can speak about the net assets method, its suitability. Of course, when it's a case of amalgamation of companies, when it is a case of a sick company, when the unquoted equity shares are forming the part of the wealth, and then don't forget in case of lenders. It's basically what, ke matlab aapko like you know kab karna chahiye the following of net assets method. So mainly aisa hi hai ki bhai company band hone ki situation mein aa gayi. Ab dekha jaye to amalgamation of company bhi kya hai friends, ki ek company band hui, dusri company band hui, aur ye dono company band hone ke baad ek company shuru ho gayi, to wo companies to band hui hai na, to wo companies band hui hai to wo companies ka to as good as liquidation hi hai na. So definitely then net asset method may be followed. Ek company sick company hai, bimar company hai, almost wo band hone ki hi in the situation it is there. So at that time also net assets method may be a preferred thing as such. Wo wale equity shares jo unquoted hai, jo stock exchange mein unka relevance nahi hai, to us samay bhi aisi companies ke shares ka agar aap valuation kar rahe hain to net asset method can be a suitable approach. Let's see what else we can speak about this net assets method. Iske andar abhi hum question solving approach par aapko kuch inputs denge. Because remember one thing friends, you may be of great knowledge, but eventually jab aap exam dete hain to aapko sawal karne padte, you have to solve the questions. And whenever you have to solve some questions, I always recommend to the students, never go according to the question. Kyunki agar aap question ke hisab se jayenge na friends, aap first jayenge. Ultimately it is a CA final level exam. What level exam? It is a CA final exam. So question will not be so straight. But if you know everything ins and out of that particular chapter, so of course, let any question come, you will able to crack it in the exam. So, iske liye hum kuch steps bana ke aapko denge. You just try to follow that particular steps. Aur jahan tak mera experience jata hai, 99% questions mein aapke ye wale steps relevant honge. 1% maine iske liye, margin rakha hai, because if absolutely out of the blue if some question comes, which is possible because eventually it's a final exam, but still with the help of these steps you will able to logically think and solve that particular question. Baki otherwise to 99% to let any question come, you will able to just get the straight solution. So let us see what are the steps. Sabse pehla step iske andar hai net assets for the equity share holders, aur isme dusra step hai value per share. Matlab seedhe saadhe shabdon mein aapko jab valuation of shares ka question karna hai, so there are two methods. Ek method hai net assets for the equity shareholders, wo find out karna padega. Dusra aapka step hai value per share. To matlab jo abhi aapka agli slides ke andar jo major dhyan hoga, it has to be how to get the net assets for the equity shareholders. That we will see in the subsequent slide. So let's start discussing the step number 1 of the net assets method. Kya aapko bataya tha, step number 1 is NA for ESS, that is net assets available for the equity shareholders. Uska basic logic kya hai ke agar company band ho jati hai, that is when the company comes into liquidation, to sare assets ko bechne ke baad, that is after selling all the assets and after also making the payment to all the liabilities, pehle outside liabilities, uske baad also the inside liabilities, that is nothing but the amount due to the preference shareholders, क्या एनीथिंग इज लेफ्ट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच जाता है उसको बोलते हैं एनए फॉर ईएसएच. अब जरा देखें तो मैंने स्टेप्स वाइज में इसको कैसे बोला है, कैसे आपको समझाऊंगा. तो सबसे पहले इट इज द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. सर व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज नथिंग बट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस द आउटसाइड लायबिलिटीज. आई रिपीट वंस अगेन, सर व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस द आउटसाइड लायबिलिटीज. उसके बाद अगर उसी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी दिया हुआ है तो, और मोस्टली एग्जाम के आप पास क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आता है. तो जो आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया एज पर योर वैल्यूएशन, जो भी अमाउंट होगा वो आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एड करेंगे. आई रिपीट वंस अगेन, बिल्कुल ध्यान से फ्रेंड्स, दिस इज द मेजर थिंग. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पहले आपको लेना. सर कैसे आएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज अ रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस द आउटसाइड लायबिलिटीज. सर व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स? मतलब एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन एसेट्स की क्या वैल्यू है और बाहर देने वाली लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है वो आपको लेनी है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. फिर जो आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया है उसको आपको ऐड करना है. उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स आपकी थी उसको भी आपने ऐड करना है, बिकॉज इन द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशंस शायद आपने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लिया. अभी आप बोलेंगे सर शायद इन्वेस्टमेंट्स को क्यों नहीं लिया? समझो आपने उसी क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था. अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर यू जस्ट टेक विच इन्वेस्टमेंट्स इन द कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन फ्रेंड्स, यू जस्ट टेक द ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नहीं कंसीडर करते. लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात आएगी तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा. सर क्या लॉजिक है उसका? अरे यार कंपनी बंद हो रही है, अगर कंपनी बंद हो रही है तो आप सारे एसेट बेचेंगे फ्रेंड्स, आप ट्रेड एसेट्स भी बेचेंगे और नॉन ट्रेड एसेट्स भी बेचेंगे. तो यू हैव टू टेक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आउट ओवर देयर. और एक बात और याद रखना, इट इज जस्ट एन अजम्पशन कि कंपनी बंद हो रही है. कंपनी बंद हुई नहीं है, इट इज अज्यूम दैट अगर कंपनी बंद हो गई तो आपको सारे एसेट बेचने पड़ेंगे, आपको सारी आउटसाइड लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा. अच्छा अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है, इवन यू आर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो आपको गुडविल का पैसा कितना मिलेगा, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स का पैसा कितना मिलेगा, वो सारा आप कंसिडर करेंगे. देन वॉट एवर इज द प्रपोज डिविडेंड, अगर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एक्स डिविडेंड कर रहे हैं तो ही आप ये प्रपोज डिविडेंड को माइनस करेंगे. लेकिन अगर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कम डिविडेंड कर रहे हैं देन यू विल नॉट कंसीडर द प्रपोज डिविडेंड. और एक बात और है, अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय ऑलरेडी प्रपोज डिविडेंड को कंसीडर कर लिया था इन द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशंस, यस यू कैन कंसीडर दैट फ्रेंड्स. क्योंकि अगर आप ये अज्यूम करते हो क्वेश्चन में कि एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अगर डिविडेंड वॉज प्रपोज्ड, तो फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ही क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर यू शुड हैव माइनस द प्रपोज डिविडेंड. तो अगर आप वो ऑलरेडी माइनस कर चुके हो तो फिर वापस से माइनस नहीं करना. बट वी यूजुअली रेकमेंड टू द स्टूडेंट कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड डोंट माइनस प्रपोज डिविडेंड देयर. लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में जब आप एनए फॉर ईएसएच करेंगे उस समय आप प्रपोज डिविडेंड को माइनस कर देंगे. हाँ, अगर वो क्वेश्चन में क्लियरली बोलता है कि यू हैव टू डू द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कम डिविडेंड, मतलब एक्स डिविडेंड उसको नहीं चाहिए, तो फिर यहां पर भी आप प्रपोज डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे। जब आप ये सबका सम लेंगे आपको एक फिगर मिलेगा, एंड देन फ्रॉम दिस फिगर यू विल ऑल्सो डू वॉट फ्रेंड्स, यू विल माइनस द अमाउंट ड्यू टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यस, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जो भी अमाउंट आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, जो भी उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दैट इज देयर नॉमिनल वैल्यू, अगर आपको उनको कुछ प्रीमियम देना है ऑन रिडेम्पशन, ऑफकोर्स इफ एनी, एंड देन डेफिनेटली इफ देयर इज एनी अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इन केस वो आपको सवाल में देता है या आपको वो कोई हिंट देता है कि देयर आर सम अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसको भी आप कंसीडर करेंगे, और वो जो टोटल आएगा यू विल माइनस इट फ्रॉम द अबव पेरेंट फिगर। तो दिस पर्टिकुलर फिगर व्हाट यू गॉट, उसमें फिर आप ऐड करेंगे नॉशनल कॉल। याद है फ्रेंड्स, कम ऑन सोचो जरा, अरे यार आप लोग सीए फाइनल में, मेरे दोस्त आप लोग ने लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर किया है इन योर आईपीसीसी, तो वहां पर आपने ये सब कुछ सीखा है फ्रेंड्स, कि इन केस इफ देयर आर सर्टन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स, समझो देयर आर 1 lakh equity shares of 10 each fully paid, and then there are 50,000 equity shares of 10 each 8 paid. तो वो जो 8 paid है ना, तो 2 rupees is unpaid. तो 50,000 into 2, वो जो notional call होगा वो भी आप इसमें add करेंगे, तो आपके पास एक आंसर आएगा, और ये जो आंसर आपके पास आएगा इट विल बी डेफिनेटली एनए फॉर ईएसएच, दैट इज नेट एसेट्स फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन बी केयरफुल, ये जो एनए फॉर ईएसएच आपके पास आएगा इट विल बी फॉर द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। इट विल बी फॉर होम सर, इट विल बी फॉर द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट स्लाइड में इसका कंटिन्यूएशन करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रीवियस स्लाइड ऑफ द नेट एसेट्स मेथड। देन आई एम इनटू माय स्टेप नंबर सेकंड, दैट इज वैल्यू पर शेयर वीपीएस। और वैल्यू पर शेयर सर मुझे कैसा मिलेगा, जैसे मैंने आपको लिखाया है यहां पर, आप देख सकते हैं कि फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर की वैल्यू मुझे मिलेगी एनए फॉर ईएसएच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, वंस यू हैव एडेड द नॉशनल कॉल, तो वो जो आपको आंसर मिला ना फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट एनए फॉर द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स। और वो वाला जो अमाउंट आया एनए फॉर द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स, व्हेन यू विल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू पर शेयर ऑफ द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। और एज फॉर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स इज कंसर्न्ड, इट विल बी नथिंग बट जो आपका वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स आया वहां से आप माइनस करेंगे नॉशनल कॉल पर शेयर। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे एग्जाम्पल में, समझो 1 lakh शेयर्स थे ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, और दूसरे थे 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। तो मतलब 1 lakh फुल्ली पेड अप है, 50,000 पार्टली पेड अप है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वर 1,50,000। तो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, वट एवर इज द एनए फॉर ईएसएच डिवाइडेड बाय हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स, यस 1,50,000। और पार्टली पेड अप का आप आंसर कैसे करेंगे, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, फ्रॉम देयर यू विल माइनस 2 rupees पर शेयर। 2 rupees पर शेयर क्या है, नॉशनल कॉल पर शेयर, बिकॉज 10 rupees का शेयर था, 8 वॉज पेड अप, तो वो जो 2 rupees की आपने नॉशनल कॉल की थी वो आप फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर की वैल्यू से माइनस करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा यू विल गेट द वैल्यू पर शेयर ऑफ द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड्स लेट्स डू वन क्वेश्चन। ऑफ द नेट एसेट्स मेथड आपको आइडिया आएगा. वट एवर वी हैव स्पोकन इन थियोरी, इसका अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें करना है तो हम कैसे करेंगे. ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 14 है. सो आई एम श्योर यू ऑल आर हैविंग द प्रैक्टिस मैनुअल. जरा लेट्स रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2012. उसने आपको लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप. Then there is 13.5% redeemable preference shares of 100 each, again fully paid up. Figure is 20 lakhs. Then there is general reserve of 16 lakhs, profit and loss account of 3,20,000. Then there is a bank loan which is secured against the fixed assets. Amount of that is 12 lakhs. Bills payable at 6 lakh or creditors are 31 lakhs. उसके बाद उसने आपको एसेट्स दिए हैं. गुडविल है 6 लाख, बिल्डिंग है 24 लाख, मशीनरी है 22 लाख 22 लाख्स, फर्नीचर इज 10 लाख्स, व्हीकल्स आर 18 लाख्स, इन्वेस्टमेंट्स आर 16 लाख्स, स्टॉक इज 11 लाख, डेटर्स आर 18 लाख्स एंड बैंक बैलेंस इज 3,20,000. लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन. वही क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके प्रैक्टिस मैनुअल का है. फर्दर इन्फॉर्मेशन में वो बोलता है कि रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20% ऑन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस. जो फिक्स्ड एसेट्स है दे आर वर्थ 30% मोर देन द बुक वैल्यू. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख. डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000. Trade investments are constituting 10% of the total investments and they are to be valued at 10% below the cost. फिर उसने आपको trade investments की details दी है. That they were purchased on 1st of April 2011. 50% of the non-trade investments were purchased on 1st April 2009. The rest were purchased on 1st April 2010. And non-trade investments yielded 15% return on cost. काफी अच्छी adjustment वो हो सकती है. 2009-2010 में एक machine थी which was costing 2 lakhs. It was purchased but it was wrongly charged to the revenue. तो मतलब capital expenditure को आपने गलती से revenue expenditure समझ लिया था, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट का फिगर दिया होगा क्वेश्चन में वो गलत है, तो उसको सही करना पड़ेगा. एंड दिस अमाउंट शुड बी एडजस्टेड टेकिंग द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. और 2010-11 में 2010-11 फर्नीचर विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000. तो आपने एक एसेट बेचा 1 लाख का एसेट, अपने 60,000 में जो बेचा, तो जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग आइटम. सो दैट पर्टिकुलर थिंग की वजह से ये वाली एडजस्टमेंट दी है. देखेंगे वंस वी स्टार्ट द क्वेश्चन. फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड अपॉन सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लॉस्ट 4 इयर्स आर टू बी कंसिडर्ड. और पिछले 4 साल के उसने आपको प्रॉफिट्स दिए हैं. 2008-09 का he has given me profit of 16 lakhs, then he has given me a profit of 18 lakhs, then 21 lakhs and then 22 lakhs. And finally he has said you in this that additional depreciation provision at the rate of 10% on the additional value of plant and machinery alone. Be careful in this point. मतलब जो आपके changes हो रहे हैं तो उसके अंदर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कंसीडर करना है. बट दैट इज ओनली ऑन द एडिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर अराइविंग एट द एवरेज प्रॉफिट्स. और फिर उसने आपको पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड आउट डेफिनेटली द इंटरेस्टिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स एंड इनकम टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड. मतलब एक्चुअली स्पीकिंग फ्रेंड्स क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का. लेकिन ये सवाल करने के लिए आपको पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको क्लियरली बोला है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड अपॉन व्हाट, इट वाज बेस्ड अपॉन सम सुपर प्रॉफिट्स मेथड, टू इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा और फिर वहां से आप कंटिन्यू करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सो लेट्स कम इमीडिएटली टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिये तो वॉट फर्दर इनपुट वी कैन गेट। अब फ्रेंड्स ऐसा है कि इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, अब जब मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं तो ऑफकोर्स सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसके मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, उसमें मेरा पहला स्टेप होगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप सर इन दैट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। लेट अस सी हाउ आई गो अबाउट विद दैट। पूरा एफएमपी की कैलकुलेशन आपके सामने है। डेफिनेटली इस स्लाइड में तो सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट्स को ही हम कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, ओपन योर नोटबुक्स, अ कैलकुलेटर, अ पेन एंड बहुत सा दिमाग और बहुत सा अटेंशन। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एंड आई वुड प्रीफर दैट यू शुड नॉट जस्ट कॉपी दिस सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको प्रैक्टिस मैनुअल से भी मिल जाएगा और मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस मैनुअल के जैसे नहीं किया है। मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश की है बाय लेकिन नो गिविंग यू द स्टेप्स। तो प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टेप्स, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलो शुरू करेंगे विद स्टेप नंबर वन ऑफ एफएमपी, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। कम ऑन, गिव द हेडिंग, चार साल लेकिन नो आप चार हेडिंग्स दे देंगे, 2008 and 9, 9 and 10, 10 and 11 and 11 and 12। See how much is the profits given? Come on, let's start. लिखते जाएंगे आप मेरे साथ साथ में। प्रॉफिट उसने मुझे दिया 16 lakhs, 18 lakhs, 21 lakhs and 22 lakhs। अब देखे तो क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट है। सी आप देख सकते हैं जो आपका एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर फोर, लेट्स सी दैट। एडजस्टमेंट नंबर फोर में उसने आपको बोला है कि मशीनरी कॉस्टिंग 2 lakhs वॉज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू। और वो कौन से साल में था, 2009-10 में, मतलब इट इज द सेकेंड ईयर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो कम ऑन फ्रेंड्स, गिव सिग्निफिकेंस टू द सेकेंड ईयर। तो मशीनरी वो था माय डियर फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक उसने क्या कर दिया, उसको बाय मिस्टेक उसने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर लिया था। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट तभी कम हो गया था। देखो मैंने क्या किया उसके अंदर सोल्यूशन किया, दैट आई हैव एडेड द प्रॉफिट, यस। सो 2 lakh से हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को एड कर दिया, तो 18 lakhs पहले था प्रॉफिट गिवन। नाउ व्हेन आई हैव एडेड 2 lakhs, सो ऑफकोर्स नाउ द प्रॉफिट हैज बिकम हाउ मच, यस इट हैज बिकम 20 lakhs ऑफ रूपीज। एंड एज फॉर द फर्नीचर सेल इज कंसर्न, जो एडजस्टमेंट नंबर फाइव था, कि 2010-11 में फर्नीचर की बुक वैल्यू लाख रुपए थी, यू हैव सोल्ड इट फॉर 60,000, मतलब 40,000 रुपीज आपने लॉस इनकर किया ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर। बट एज आई वाज सेइंग यू बिफोर कि दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग लॉस, और क्योंकि वो ऑपरेटिंग लॉस नहीं है तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। और अगर आपको गुडविल वैल्यूएशन के लिए उसको कंसीडर नहीं करना है तो आपने तो जो 21 lakh का प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में आपको दिया, दैट इज 21 lakhs, यू हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड इट। तो मतलब वो 40,000 से दैट अमाउंट इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। तो व्हाट विल वी डू नाउ, यस वी विल ऐड टू दैट 40,000 रुपीज। तो जब मैं उसको ऐड कर दूंगा तो जो मेरे रिवाइज्ड प्रॉफिट्स आएंगे, इट विल बी 16 lakhs फॉर द ईयर 2008 and 9, 20 lakhs फॉर द ईयर 9 and 10, दैट इज 18 lakhs प्लस 2 lakhs, 21 lakh 40,000 फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज 2010 and 11, और 11 एंड 12 का इट विल बी सेम एट रूपीज 22 lakhs। उसके बाद नाउ डोंट फॉरगेट, अब हमें पता चल गया है कि वो जो मशीनरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो रॉन्गली चार्ज था, तो अभी मैंने प्रॉफिट को तो ऐड कर दिया 2 lakh से, लेकिन अगर वो एसेट है तो वो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, इजंट इट। तो जब आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे, अज्यूमिंग दैट लाइक व्हेन नो डेट इज गिवन इन द फर्स्ट ईयर, इट इज यूज्ड फॉर द एंटायर ईयर, तो 2 लाख के ऊपर 10% अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सो ऑफकोर्स वॉट विल हैपन, योर लाइक यू नो प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस. सो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ द डेट ऑफ परचेज, सो 2009-10 के अंदर योर प्रॉफिट हैज गॉट रिड्यूस्ड बाय 20,000. तो 2 लाख माइनस 20,000 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच, 1,80,000 बराबर. तो 1,80,000 का फिर 10% माइनस करेंगे तो यू विल गेट 18,000 इन द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर मतलब इस क्वेश्चन का थर्ड ईयर 2010-11. और फिर 1,80,000 माइनस 18,000 यू विल गेट 1,62,000. और फिर 1,62,000 का जब आप 10% लेंगे ऑफकोर्स दैट विल बी 16,200. तो इस तरीके से योर प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम द ईयर 2009-10 by 20,000, by 18,000 and by 16,200. Then comes your investment ka part, very important. Because don't forget, main yahan par filhal valuation of goodwill kar raha hu. Aur kyunki main valuation of goodwill kar raha hu, to valuation of goodwill mein, I don't have to consider the non-operating incomes. And also, I don't have to consider the income from non-trade assets. So, is question ke andar, there are some non-trade investments. Now, be careful. Dekho, adjustment number third. Adjustment number third mein, usne mujhe bola hua hai, ke jo bhi upar aapki investments hain, he has said you clearly, that trade investment jo thi, they were purchased on 1st of April 11. Then he is saying you, that trade investments constitute 10% of the total investment. So, jara dhyan dena. Upar ka figure dekho. Come on friends, you have got a balance sheet. Aapke paas practice manual open hai. A balance sheet dekho. Aapke asset side mein investment ka total hai 16 lakhs. That is 16 lakhs. Ab 16 lakhs mein se 10%. Matlab 1,60,000 ki jo aapki investments hai. They are which investments? Yes, they are nothing but trade investments. To abhi 16 lakh mein se, I repeat once again, 16 lakh mein se, agar 10%, matlab 1,60,000 agar aapki trade investment hai, to 14,40,000, 14,40,000 are which investments? Yes, they are non-trade investments. To matlab non-trade investments jo hai, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है ना. देखो उसने नंबर थर्ड इन्फॉर्मेशन में क्लियरली बोला है फ्रेंड्स कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यील्ड्स 15% रिटर्न ऑन कॉस्ट. तो मतलब 14,40,000 के ऊपर 15%, आई रिपीट वंस अगेन, 14,40,000 के ऊपर 15% इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट यू आर गेटिंग. लेकिन अभी हमें ना इसके अंदर डेट्स पे ध्यान देना. देखो उसने मुझे क्लियरली क्या बोला है कि 50% ऑफ द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वर परचेस्ड ऑन 1st April 09 एंड द रेस्ट वर परचेस्ड ऑन 1st April 10. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब जो आपके पास 14,40,000 की इन्वेस्टमेंट्स है, कौन सी वाली मैं बात कर रहा हूं सर? आई एम स्पीकिंग अबाउट द ओनली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. तो 14,40,000 का 50% मतलब 7,20,000 की जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है वो आपने कब खरीदी सर? आपने खरीदी ऑन 1st April 09. तो उसके ऊपर अगर आप 15% लगाते हैं तो हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट ऑन दॉट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स? कम ऑन कैलकुलेटर्स, दैट इज 14,40,000 डिवाइड बाय 2, तो मतलब हाफ हो गया. तो मतलब 7,20,000 हुआ, उसका 15% मतलब 1,08,000 रुपीज इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इन द ईयर 9-10. Why 9-10? Because 50% of these were purchased on 1st of April 9. मतलब 08-09 को तो आप हटाई दो, उसमें तो इन्वेस्टमेंट थी नहीं नॉन ट्रेडर. और 9-10 में आपने खाली 50% ली थी, तो 7,20,000 का 50% जब आपने किया तो इनफैक्ट 14,40,000 का 20% अपना 50% आपने किया तो यू गॉट 7,20,000। उसका जब आपने 15% लिया तो 1,08,000 रुपीज यू गॉट। अच्छा, दैट वॉज इन द ईयर 9-10। और फिर 10-11 में क्या हुआ, आपने बाकी इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली। तो अगर आपने बाकी इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिला होगा इट विल बी ऑन टोटल 14,40,000 बराबर ना, क्यों पिछले साल का 1,08,000 और इस साल का जो रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो 1,08,000। मतलब इन शॉर्ट यू हैव गॉट टोटल इंटरेस्ट ऑन नाउ 14,40,000। तो 14,40,000 के ऊपर 15% अगर आप पूरे साल का लगाएंगे तो इट विल बिकम 2,16,000। तो 2010-11 में भी 2,16,000 आपको मिला इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज 2011-12 में भी मिला। तो उसको भी मैंने माइनस कर दिया। सर मैंने क्यों माइनस कर दिया, बिकॉज आई एम डूइंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड, सो बी केयरफुल इन दैट। उसके बाद उसने आपको एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में दिया था कि स्टॉक इज वैल्यूड एट 1,00,000। उसने आपको कोई साल नहीं दिया, ही हैज नॉट गिवन एनी ईयर। तो व्हेन नो ईयर हैज बीन गिवन तो डेफिनेटली इट विल बी नथिंग बट द करंट ईयर। तो 1,00,000 रुपीज आपने प्रॉफिट से माइनस किया। सर प्रॉफिट से क्यों माइनस किया, अरे यार क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ ना, सो व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो इसके लिए यू आर माइनसिंग फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट ईयर दैट इज द करंट ईयर ऑफ द वैल्यूएशन। And then he has also said you that some debtors are reduced by 20,000. So, jab debtors reduce hue hain to ya to wo bad debt hoega ya RDD hoga. So, bad debt ho ya RDD ho to eventually aapka profit and loss account debit hoga. Again, koi saal usne nahi diya hai aur kyunki usne koi saal nahi diya hai to it has to be reduced from the current year's profit. So, jab aapne ye sare plus minus kar liya तो आपका फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट का आंसर आया 16,00,000, 18,72,000, 19,06,000 एंड 18,47,800। वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स हाउ टू गो फर्दर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट अस कंटिन्यू दिस क्वेश्चन फर्दर देन। तो देन आपने देखा है कि स्टेप नंबर वन जो हमारा कंटिन्यूड हम कर रहे हैं स्लाइड में, तो आई विल जस्ट फाइंड आउट द एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो जितने भी चार साल के प्रॉफिट्स आए थे ऑफ 16,00,000, 18,00,000, 72,000, 19,00,000, 6,000 और 18,47,800, मैंने उसको डिवाइड बाय 4 किया तो मेरे पास एक फिगर आ गया दैट इज 18,06,450। बट रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, उसने मुझे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है इफ यू सी दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, विच एडजस्टमेंट, जब उसने मुझे बोला था अबाउट दैट एडिशनल डेप्रिसिएशन टू बी कंसीडर्ड, सी एडजस्टमेंट नंबर 7 के एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द एडिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शुड बी कंसीडर्ड एट अराइविंग एट द एवरेज प्रॉफिट्स। तो अगर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होएगा, यस। और अगर प्रॉफिट कम होएगा तो कितने अमाउंट से कम होएगा, आप यहां पर देख सकते हैं इट इज 70,374। तो देन द आंसर व्हाट यू विल गेट, एफएमपी का जो आंसर आएगा इट विल बी 17,36,076। आई रिपीट वंस अगेन, इट इज अहमद सर, इट इज 17,36,076। एज फॉर 70,374, सर हाउ यू मस्ट हैव गॉट दैट फिगर, कम ऑन फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सी आपका जो मशीनरी था, हाउ मच वॉज योर मशीनरी माई डियर फ्रेंड्स, योर मशीनरी वॉज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एट 22,00,000 बराबर। तो 22,00,000 का तो मशीनरी था ही। अब आपने क्या किया था, जब आपने ये एडिशनल डेप्रिसिएशन को कंसिडर किया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन विच एसेट, सबसे पहले तो जो मशीनरी विच वॉज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, 2 लाख रुपए की मशीनरी जो थी उसके ऊपर जब आपने डेप्रिसिएशन किया 2 लाख -20,000 -18,000 -16,200, तो वो सब जब आपने किया तो यू गॉट हाउ मच, यू गॉट 1,45,800। तो वो जो 1,45,800 जो आया, आपने क्या किया, आपने 22 लाख की जो ओरिजिनल बुक वैल्यू ऑफ द मशीन उसमें ऐड कर दिया और दैट फिगर व्हाट यू गॉट 22 लाख प्लस 1,45,800, सो दैट इज हाउ मच, इट इज 23,45,800। उसका आप 30% लेंगे, तो जब आपने उसका 30% लिया तो यू गॉट 7,03,740। कम ऑन, यू कैन चेक इन योर कैलकुलेटर्स, फ्रेंड्स, 22 लाख इज ओरिजिनल बराबर प्लस 1,45,800। सर ये किधर से आया? अरे यार वो जो 2 लाख की मशीन थी विच वॉज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, अब आपने मशीन में ऐड किया ना उसको, लेकिन उसके ऊपर आपने जब 10-10% डेप्रिसिएशन माइनस किया हर साल का 3 साल के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,45,800। तो 22 लाख प्लस 1,45,800 जब आपने किया तो यू गॉट द फिगर एज 23,45,800। उसके ऊपर आपने 30% लिया। सर 30% क्यों लिया? बिकॉज इसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि फिक्स्ड असेट्स आर वर्थ 30% मोर देन द बुक वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स प्लांट एंड मशीनरी इज वन ऑफ योर फिक्स्ड असेट, तो उसको 30% मैंने बढ़ाया। जो मैंने 30% लिया तो आई गॉट माई आंसर एज 7,03,740 एंड ओनली ऑन दिस पार्ट 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन इज टू बी कंसिडर्ड। तो 7,03,740 का 10% जब हम करते हैं तो 70,374 से योर प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस एंड दैट इज हाउ यू गॉट एन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ 17,36,076। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको मालूम है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्चुअली स्पीकिंग नथिंग बट योर एसेट्स, द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस ऑफ कोर्स द आउटसाइड लायबिलिटीज। बिकॉज याद रखना यहां पर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले कर रहे हैं। So let's see what are the revised value of the assets and liabilities given to me in the question. तो आप देख सकते हैं उससे मुझे सबसे पहले तो भी careful है friends, उसने आपको ना question में goodwill भी दिया हुआ है। अरे लेकिन वो goodwill को मैं कैसे लूंगा, मैं तो valuation of goodwill खुद कर रहा हूं ना यार। So because I myself am doing the valuation of goodwill, क्योंकि अगर वो वाली goodwill की कोई value सच में है, if that 6 lakhs rupees given in the question, if it is relevant, then why we are doing separate valuation, sir? नहीं ना, उसकी कोई valuation नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए goodwill given in the balance sheet is not to be considered when you are doing the valuation of goodwill, unless it is the purchased goodwill. हाँ, अगर वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोलता है कि जो उसने आपको गुडविल दी है, इफ इट इज अ परचेज गुडविल देन डेफिनेटली यू विल कंसीडर, अदरवाइज आप नहीं कंसीडर करेंगे। वी स्टार्ट बिल्डिंग का वैल्यू जो है 24 लाख ही है, देर इज नो रिवीजन, तो यू हैव टू टेक द बुक वैल्यू। मशीनरी जो है वो आपने 22 लाख जो बुक वैल्यू था वो, और प्लस 1,45,800 जो एडिशन हुआ आफ्टर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन, so it becomes 23,45,800। फर्नीचर का कोई रिविजन नहीं है तो एज इट इज 10 लाख जो बुक वैल्यू है, और व्हीकल का भी कोई रिविजन नहीं है तो 18 लाख एज इट इज जो बुक वैल्यू। अच्छा अभी देखो उसने क्या किया, नाउ जस्ट सी हमने इसको कैसे सिंपल किया। थोड़ा सा इंडिविजुअल एसेट्स को मैंने 30% इंक्रीज नहीं किया, यू कैन डू इट ऑफकोर्स। वॉट आई सजेस्ट यू टेक द टोटल ऑफ ऑल दी फिक्स्ड एसेट्स, जो भी आपका आंसर आया आप आपकी स्लाइड में देख सकते हैं, यू गेट 75,45,800। तो ये जो 75,45,800 है, ये सारे एसेट्स के ऊपर यू टेक 30% इंक्रीज। तो सारे एसेट्स के ऊपर जब आप 30% इंक्रीज लेंगे, सो दैट फिगर विल बी 22,63,740। बस हो गया। तो आफ्टर एडिंग इट यू विल गेट 98,09,540. So what will be that? That will be the revised value of your fixed assets. For trade investments, lena, you have to take which one, sir? You have to take 16 lakh jo usne aapko diya hai, uska aap 10% jab karte hain, so you get how much? 1,60,000 barabar. Kyunki you have to take over here only the trade investments. So jab aapne 1,60,000 liya, अब उसने आपको क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है, ये सेड यू क्लियरली इफ यू हैव रेड द एडजस्टमेंट्स, उसने एडजस्टमेंट में आपको बोला हुआ है दैट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड दे आर टू बी वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। तो अगर आपको 10% बिलो कॉस्ट लेना है तो आपको 1,60,000 का एक्चुअली स्पीकिंग 90% लेना होगा एंड दैट विल बी हाउ मच, यस इट विल बी 1,44,000। कितना आएगा सर? 1,44,000। फिर उसके बाद आगे आपके डेटर्स, डेटर्स उसने आपको क्वेश्चन में 18 लाख दिया हुआ है, फ्रॉम 18 लाख यू विल माइनस दैट बैड डेट्स या आरडीडी का फिगर ऑफ 20,000, तो आपका डेटर्स हो गया रिवाइज वैल्यू 17,80,000, 17,80,000। फिर आपका स्टॉक आ गया 11 लाख, उसने बुक वैल्यू आपको दिया है बट बिकॉज वी हैव रिड्यूस 1 लाख रुपीज, और हमने क्यों रिड्यूस किया 1 लाख, बिकॉज स्टॉक वॉज गिवन ओवर वैल्यूड अमाउंट बाय 1 लाख, तो अभी स्टॉक हो गया आपका 10 लाख एंड डेफिनेटली योर बैंक बैलेंस इज सेम एट 3,20,000। तो ये सारे एसेट्स का जब आपने टोटल लिया तो इट वॉज 1,30,53,540। And from here you will minus the outside liabilities. जो bank loan था question में 12 लाख का, it was secured against fixed assets. फिर कुछ bills payable थे 6 lakhs के and creditors were of 31 lakhs. So that's how you got the closing capital employed as 81,53,540. That was nothing but your slide relating to the closing capital employed calculations. आप देख रहे हैं आपके प्रैक्टिस मैनुअल में भी सोल्यूशन इसका है, वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड पहला किया है, एफएमपी बाद में किया है। आई विल सजेस्ट कि इफ यू आर फॉलोइंग दिस स्टेप इट कैन हेल्प यू अ बेटर वे, सो ट्राई टू फॉलो स्टेप वाइज अप्रोच। पहले आप एफएमपी करेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसके बाद आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे, उसके बाद आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर ऑफ गुडविल। वेल यू कैन फॉलो इन एनी वे, बट मैंने ये तरीका बनाया है। एक इसके लिए आपको एक स्टोरी भी बताता हूं, एक स्लोगन बताता हूं, फ्रेंड्स कैन एक्सपेक्ट, आई रिपीट वंस अगेन, फ्रेंड्स कैन एक्सपेक्ट सचिन्स गुडविल। सचिन तेंदुलकर है ना फ्रेंड्स, जब भी फील्ड में जाएगा ना कुछ कमाल करता है, तो वो जो कमाल करता है उसकी गुडविल इतनी भारी है कि वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट इज गुडविल, कि भाई वो जाएगा तो कुछ ना कुछ करेगा। तो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये स्टेप्स आपको काम आएंगी। क्या स्टेप बोले सर ने? फ्रेंड्स कैन एक्सपेक्ट सचिन्स गुडविल। फ्रेंड्स इज वॉट एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैन इज वॉट कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्ट इज वॉट ERR मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ऑल्सो नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर से एक्सपेक्ट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, ऑल्सो नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर आया सचिन, सचिन इज ऑफकोर्स नथिंग बट सुपर प्रॉफिट्स, एंड देन फाइनली कम्स गुडविल, एंड गुडविल इज द स्टेप वॉट वी आर फाइंडिंग आउट। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन यू डूइंग सच क्वेश्चंस, फ्रेंड्स एक्सपेक्ट In fact, friends can expect Sachin's goodwill. What is friends? FMP. What is can? Capital employed. What do they expect? ERR. What do Vapas expect? Expected profit. Who is Sachin? Super profit. And what is goodwill? Maja kar rahe kya? Goodwill is goodwill itself. So, those step humare complete ho gaye. Friends ho gaya. FMP ho gaya. Or second step, closing capital employed bhi ho gaya. We are in our next step. Step number third aayega. That is normal rate of return. Also known as expected rate of return. आप क्वेश्चन में देख सकते हैं उसने मुझे क्लियरली बोला हुआ है हाउ मच इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन फ्रेंड्स जस्ट चेक इट यस ऑफ कोर्स इट इज नथिंग बट 20% देखो एडजस्टमेंट नंबर वन में ही दिया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20% इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस तो फ्रेंड्स हो गया कैन हो गया एक्सपेक्ट भी हो गया स्टेप नंबर फोर आया नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट So what is normal profit या expected profit? जितना आपने capital employ किया है उसको आप multiply करेंगे by your expected rate of return. अरे यार उतना तो मिलना ही चाहिए ना अगर आप bank में भी पैसा रखते हैं आप कुछ भी मत करो कोई risk नहीं लो कुछ मत करो still उतना तो कोई भी कमा लेगा That is the normal profit or the expected profit. तो हमारे इस question के अंदर हमारा step number two that is closing capital employed was how much? 81,53,540 उसको मैंने मल्टीप्लाई किया बाय स्टेप नंबर थ्री दैट इज 20% तो जो मेरा आंसर आया इट वॉज 16,30,708 हाउ मच इट इज सर 16,30,708 मतलब इतना प्रॉफिट आप करते हैं ना फ्रेंड्स इट इज नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेकिन नहीं ना हमने तो ज्यादा प्रॉफिट किया अरे यार हम लोग तो सुपरस्टार है तो सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट इज व्हाट एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट ओवर एंड अबाउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो स्टेप नंबर वन माइनस फोर तो 17,36,076 माइनस फ्रॉम देयर 16,30,708 तो जो आपका आंसर आया सुपर प्रॉफिट का ऑफकोर्स इट इज 1,05,368 You can check from your practice manual also 1,05,368 लेकिन आपको कोई solution नहीं चाहिए friends आपको सिर्फ आपका दिमाग चाहिए आपके logic clear होने चाहिए you will able to crack any question in the exam and now I want goodwill because super profit is not goodwill it is 2 times the super profit या 2 years purchase of super profits So, जब हम 2 years purchase of super profits करते हैं तो goodwill is 2 multiplied by 105,368. And of course, that is nothing but 2,10,736. That is nothing but the valuation of goodwill as for this question is concerned. Remember, लेकिन it is only valuation of goodwill. सवाल लेकिन गुडविल वैल्यूएशन का नहीं है सवाल है शेयर वैल्यूएशन का तो ये 6 steps तक आपको तो मिला है सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाउ लेट अस सी व्हाट एल्स वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट स्टेप लेकिन यहां तक आपका फ्रेंड्स कैन एक्सपेक्ट सचिन्स गुडविल स्टेप इज कंप्लीटेड अगली स्टेप्स में अगले स्लाइड में नेक्स्ट स्टेप्स आ जाएंगी Continue with this question. My next step now comes. That will be NA for ESS. That is exclusively for the valuation of shares. अभी हमें कोई problem नहीं है because हमने already closing capital employed find out कर लिया. That was as per the step second. It was 81,53,540. उसमें मैं add कर रहा हूँ the goodwill as per our valuation. पर आपने देखा है हमारे valuation के अंदर goodwill was 2 lakh. 10,736 उसमें मैं एक और चीज भी ऐड कर रहा हूं दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स सर आप वो क्यों ऐड कर रहे हैं बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में दैट इन्वेस्टमेंट्स वर नॉट देयर तो अभी मुझे वो भी लेना पड़ेगा क्या लॉजिक आपको बताई थी थियोरी में अरे यार मेरा एसेट सारे बिकेंगे ना बिकॉज इफ माई कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन तो ऐसा थोड़ी कि आई विल जस्ट सेल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड आई विल नॉट सेल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है जब आपको एसेट बेचने तो आपको सारे एसेट बेचने पड़ेंगे. इसके लिए एवरीथिंग इज टू बी कंसीडर्ड. सो वी गेट द टोटल ऑफ दिस एज 98,04,276. यहां से मैं माइनस कर रहा हूं द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. मैंने डायरेक्टली 20 लाख ही माइनस कर दिया जो नॉमिनल वैल्यू थी, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ना तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के बारे में कुछ बोला है और ना ही कोई अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिए. सो डायरेक्टली आई गॉट माई आंसर. सो एनए फॉर ईएसएच इज 78,04,276. आई रिपीट, एनए फॉर ईएसएच इज 78,04,276. अच्छा, इफ यू हैव नोटिस्ड ओवर हियर, आई हैव ऑल्सो नॉट एडेड द नॉशनल कॉल. व्हाई आई हैव नॉट एडेड द नॉशनल कॉल? बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ऑल द 4 लाख इक्विटी शेयर्स वर ऑफ 10 ईच विच वर फुली पेड अप. तो अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स है ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे यार नॉशनल कॉल. तो नॉशनल कॉल नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अगर होता तो इसमें ऐड कर देते. एंड देन कम्स माई स्टेप नंबर 8, दैट इज वीपीएस वैल्यू पर शेयर. कैसे करेंगे सर? कम ऑन, यू हैव टू सेम ही फ्रेंड्स, कम ऑन, गेट चार्ज्ड अप. तो क्या आएगा आंसर? ये जो आपका ऊपर का आंसर आया एन ए फॉर ईएसएच, इसको आप क्या करेंगे? यू विल यस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. एंड हाउ विल यू गेट दैट? यस, इट इज 78,04,276 विल बी डिवाइडेड बाय हाउ मच? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. और कितने है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यार? यस, इट इज ऑफकोर्स 4 लाख. तो जो आपका आंसर आया इट इज 19.51 पर शेयर, 19.51 रुपए पर शेयर. मतलब जो शेयर एक्चुअल में 10 रुपए का है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, अगर आपने उसको प्रोफेशनल तरीके से वैल्यूएशन किया है कंसीडरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी बट ओनली कंसीडरिंग द एसेट बेस्ड, देन द वैल्यू ऑफ दिस 10 रुपए का शेयर इज 19.51 रुपीज पर शेयर. चलो फ्रेंड्स, जरा कमाई की बात करते हैं, यील्ड मेथड की बात करते हैं. यील्ड मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सुटेबिलिटी. लाइक व्हेन विल यू फॉलो द यील्ड मेथड? डेफिनेटली व्हेन द वैल्यूएशन इज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स. जब आई मीन लाइक यू नो इट्स नॉट द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर, इट इज फ्यू शेयर्स ट्रांसफर. जब एक आदमी को एक कंपनी के शेयर्स लेने हैं एंड हिज पर्पस, हिज ऑब्जेक्टिव इज के यार मेरे को ये कंपनी से डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, मेरा फायदा शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, तो देन द यील्ड मेथड फॉलोइंग इज वेरी मच सुटेबल. Definitely, this yield method is a very positive and optimistic approach method. यहां पर आप asset base को देखते ही नहीं, आप नहीं सोचते कि कंपनी liquidated हो गया तो क्या होगा, because for you the focus is always and only on the profits, it's on the dividends, it's on the yield. मतलब अगर वो father का हम example लें तो यहां पर father ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या ये मेरी बेटी को सड़क पर ले आएगा, ना वो ये सोचते ही नहीं है. वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार ये बेटा जो आज है ही इज क्वालिफाइड. अरे यार चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप लोग के देश है तो ये क्वालिफाइड आदमी है, चलो ठीक है, आज इसके पास कोई एसेट नहीं है, कल ये 10 एसेट ऐसे खड़े कर लेगा. सो अगर कल ये 10 एसेट ऐसे खड़े कर लेगा, सो बिकॉज ऑफ दैट द फादर डजंट माइंड मैरिंग हिज डॉटर टू दिस पर्सन. So it's a very optimistic and positive approach method. Asset को लेते ही नहीं है consideration में, only the incomes and the dividends are considered. And of course the basic logic of this method is, अगर actual yield जो है अगर वो expected yield से double होगी ना friends, तो जो value per share होएगा ना वो हो जाएगा double of the paid up value. Please get that in your system. समझो एक्सपेक्टेड यील्ड जो है, जो स्टैंडर्ड है विच यू आर लाइक यू नो एक्सपेक्टिंग, आपको क्वेश्चन में भी वो देगा. समझो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच की भी बात करूं, वो आपको बोलता है एक्सपेक्टेड यील्ड इज से 10% और एक्चुअल यील्ड आफ्टर द कैलकुलेशन से यू गेट 20%. तो अगर एक्चुअल यील्ड एक्सपेक्टेड यील्ड से डबल है ना, तो फिर उस कंपनी का जो भी पेड अप वैल्यू, समझो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर इज 8 रुपया, तो फिर आपका वैल्यू पर शेयर कितना होएगा? कितना होएगा? कम ऑन, इट विल बी ऑफ कोर्स 16 रुपीज. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में इसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे. सो दैट वाज समथिंग अबाउट द सूटेबिलिटी एंड लॉजिक ऑफ द यील्ड मेथड वैल्यूएशन. सी हाउ दिस यील्ड मेथड गेट्स कंटिन्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिस ऑफ यील्ड वैल्यूएशन. There are two bases as I have mentioned in this particular slide. One is the expected dividend basis. That is in case of small lot of equity shares. मतलब अगर आप कम number of shares बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो फिर dividend का base लिया जाएगा. और अगर आप large number of equity shares खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो फिर expected earning basis लिया जाएगा. Sir, what do you mean? Yeah, what is the difference between expected dividend and expected earnings? Yeah, a basic samjho, very simple. You know what happens? Earnings is what? It is nothing but the FMP for the equity shareholders, that is the future maintainable profits for the equity shareholders before considering, I repeat once again, when it is before considering the amount transferred to reserves. See, एक basic याद रखे friends. Profit हुआ. Profit में से कुछ part आप block करते हो और आप reserves में उसको transfer करते हो. अच्छा जो reserves है, they are also for the equity shareholders. लेकिन वो जो equity shareholders के लिए है ना friends, वो कब है? वो है लाइक यू नो ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस जो रिजर्व्स होंगे. तो यहां पर वही बात चल रही है कि रिजर्व्स को ट्रांसफर करने के बाद जो आपका एफएमपी फॉर ईएसएच आएगा, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिजर्व्स को ट्रांसफर करने के बाद तो वो जो बेसिस है ना उसको बोलते हैं डिविडेंड बेसिस. बिकॉज एक स्मॉल टाइप इन्वेस्टर जो होता है ना वो क्या बोलता है, ठीक है यार कंपनी ने प्रॉफिट किया, भले वो रिजर्व्स उसी के लिए, लेकिन उसके लिए कब है, जब कंपनी लिक्विडेट होएगा. आज की डेट में वो सब उसके लिए नहीं है रिजर्व्स. आज की डेट में उसके लिए क्या है कि कंपनी डिविडेंड कितने दे रहा है आफ्टर ट्रांसफरिंग या आफ्टर ब्लॉकिंग द प्रॉफिट टू द रिजर्व्स. तो मतलब इन शॉर्ट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होगा ही विल डेफिनेटली गो ऑन द लॉजिक ऑफ द डिविडेंड व्हाट ही इज गेटिंग. वो क्या बोलता है, कंपनी ने प्रॉफिट किया बराबर, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा उसको अपने प्रॉफिट की पड़ी है, कोई मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है और उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. और वो कब होगा, आफ्टर ट्रांसफरिंग टू द रिजर्व्स. लेकिन जो दूसरा मैंने आपको लिखा है यहां पर स्लाइड पर, दैट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर परचेज. तो एक लॉजिक यहां पर शेयर होल्डर ये सोचता है कि ठीक है ना यार वो जो रिजर्व्स में ट्रांसफर है वो भी तो हमारे लिए ही है ना इवेंचुअली. तो देन व्हाट हैपेंस, बिफोर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व्स, आफ्टर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व्स होएगा तो इट इज विच बेसिस, इट इज डिविडेंड बेसिस. लेकिन बिफोर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व्स, बट ऑफकोर्स आफ्टर द प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो एफएमपी फॉर ईएसएच होता है ना दैट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस. और After transferring to reserves, जो earning होता है ना FMB for ESH, that is nothing but expected dividend basis. इसका आप application समझेंगे in the next slide. Let us see what else we can speak about the yield method, its suitability. It is suitability. देखो मैंने वही आपको बताया इसके अंदर जो मैं पिछली साइड में बात कर रहा था कि जो investor है he is more interested in yield, he is interested in dividends or earnings. तो when he is interested in dividend or earnings, so अगर dividends में वो interest है तो that is after the reserves. अगर उसको earnings में interest है तो it is only after the preference dividend but before the transfer to reserves. जो data available इसमें होता है it is of course the earnings and the dividend data is readily available. तो suitability of yield method है for such type of people. जब आप यील्ड मेथड को फॉलो करेंगे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी, जब आपको कमाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको कंपनी के बाद एसेट है कि नहीं, लिक्विडेशन में क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, वो सब चीजें आप नहीं देखते, आप सिर्फ देखते हैं कंपनी की कमाई है कि नहीं या आपकी खुद की कमाई है कि नहीं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. तो जब आप वो सब चीजों को देखते हो तो देन ऑफकोर्स यू शुड फॉलो विच मेथड, yield method, a positive method, a suitable method wherein you are a positive person. You're not a negative person. Negative log liquidation ke baare mein sochte, positive log kamai ke baare mein sochte. So that is what is the logic of this particular method again. देखिए yield method के अंदर और क्या हम बात कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने कुछ steps बनाए. Because eventually friends, आपकी जितनी भी knowledge हो, exams में आपको question solve करने हैं, और जब question solving approach आती है तो आपके कुछ steps आएंगे. इसके अंदर देखो मैंने चार steps बनाए हैं, FMP for the equity shareholders. उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब FMP for equity shareholders निकाल रहे हैं, is it the dividend yield approach कि is it the earnings approach. फिर से मैं बोलता हूं, अगर डिविडेंड यील्ड अप्रोच है तो आपको रिजर्व्स को माइनस करना है, लेकिन अगर अर्निंग्स अप्रोच है तो आपको सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना है, डिविडेंड को अपना रिजर्व्स को माइनस नहीं करना. स्टेप नंबर टू इज एक्सपेक्टेड यील्ड, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग. थर्ड स्टेप इज योर एक्चुअल यील्ड, उसका एक दूसरा भी तरीका है थर्ड स्टेप करने का, दैट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एफएमपी. और चौथा स्टेप है वैल्यू पर शेयर. तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप एक किताब ले लीजिए एंड जस्ट राइट दिस पर्टिकुलर ऑल द फोर स्टेप्स, एफएमपी फॉर ईएसएच, एक्सपेक्टेड यील्ड, एक्चुअल यील्ड या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एफएमपी, एंड देन ऑफ कोर्स वैल्यू पर शेयर. इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी याद रखें, फ्रेंड्स एक्सपेक्ट एक्चुअल वैल्यूएशन. मैं खुद फ्रेंड्स बड़ा ही पॉजिटिव आदमी हूं, इसके लिए आई ऑलवेज बिलीव, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो की भी जब मैं बात करता हूं, आई ट्राई टू फॉलो द यील्ड मेथड. सो दैट इज व्हाई फॉर मी दिस इज द एक्चुअल वैल्यूएशन मेथड. तो इसके लिए आप ये स्टेप्स को याद रखेंगे. क्या स्टेप है सर? फ्रेंड्स एक्सपेक्ट एक्चुअल वैल्यूएशन, फ्रेंड्स एक्सपेक्ट एक्चुअल valuation. What is friends? FMP for ESH. What is expect? Expected yield. What is actual yield? And what is valuation? Of course, value per share. Ho gaya na char step yaad. Kya bole sir ne? Friends matlab FMP for ESH. Expect, expected yield. Actual yield. Kai baar aapko uska capitalized value of FMP bhi nikalna padega. And fourth step is of course value per share. So that was the four steps to be followed for solving the question under the yield method. Continue with the steps of the yield method. As for this particular slide is concerned, iske andar aapko explanation diya hai for the step number one, friends jo aapko bataya tha maine, FMP for ESH, jiske andar aap average profits lete hain, then you add or minus the future adjustments. Because eventually आप FMP निकाल रहे हैं, you are not taking out, you are considering only the past profits, but you are considering the future maintainable profits. तो जो भी future की adjustments है plus minus करेंगे, फिर preference dividend को आप minus करेंगे, तो ये जो आपका answer आएगा that will be earnings for the equity shareholders. और ये देखो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा भी दिया है, दिस विल बी द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग एज सच. मतलब अगर वो आपको सवाल में क्वेश्चन में पूछता है, डू द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अंडर द यील्ड मेथड फॉलोइंग द अर्निंग्स अप्रोच, तो ये वाला फिगर विल बी द बेस फिगर. लेकिन जब हम यहां से ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी करेंगे तो फिर जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द एफएमपी फॉर ईएसएच एंड दैट विल बी द एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस. हाँ, एक बात पक्की है कि अगर क्वेश्चन इज साइलेंट देन यू शुड ऑलवेज कंसीडर द एफएमपी फॉर ईएसएच. मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व्स के बाद का जो आंसर आता है हमेशा आपको उसको कंसीडर करना चाहिए, ऑफकोर्स इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट. देयर आफ्टर मेरा स्टेप नंबर सेकेंड आ गया, दैट इज द एक्सपेक्टेड यील्ड. जो भी वो आपको क्वेश्चन में देगा आपको वो वाला स्टेप लेना है. देन डेफिनेटली जो दूसरे आपके स्टेप्स है नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. तो जस्ट गिव फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड फ्रेंड्स. स्टेप दो आपके यहां पर सामने है, वन इज एफएमपी फॉर ईएसएच, अनदर इज एक्सपेक्टेड यील्ड. FNB for ESH में आपको ध्यान रखना है कि अर्निंग्स का बेसिस लेना है कि डिविडेंड्स का बेसिस लेना है. अगर अर्निंग्स का बेसिस लेना है तो इट शुड बी बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लेकिन अगर डिविडेंड का बेसिस लेना है तो ऑफकोर्स इट शुड बी आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व्स. एक्सपेक्टेड यील्ड जो भी वो आपको क्वेश्चन में देगा. Let's continue with the next two steps in the yield method. पहले दो steps हमने FMP for ESH and expected yield पिछली slide में किया था. अब third step में आपका actual yield आएगा. Actual yield का basic मतलब क्या है friends? Actual यार कितना मिला. तो step number one जो है ना FMP for ESH उसको क्या करेंगे? उसको definitely you will compare with what? With the paid up equity share capital. जैसे ROI का concept है, return on investment का. भाई इतना कैपिटल लगाया और इतना आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एफएमपी को आप कंपेयर करेंगे विद अ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी नथिंग बट एक्चुअल यील्ड. अच्छा अभी ये एक्चुअल यील्ड करने का एक दूसरा भी तरीका है, मतलब उसमें फिर आप एक्चुअल यील्ड नहीं करेंगे. स्टेप नंबर थर्ड का मेनली दूसरा तरीका है. व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी का मतलब होता है ये एफएमपी कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा. आई रिपीट, ये एफएमपी कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा. सो दैट विल बी नथिंग बट आप देख सकते हैं जो भी आपका एफएमपी फॉर ईएसएच होगा इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड यील्ड. लाइक आपको इन्वर्स करना होता है, अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी ये सीखा है from your concerned teacher. I repeat once again, the logic of capitalized value is what? के ये कमाने के लिए to earn this much of profits, how much should be the capital employed? So इसके लिए अगर percentage समझो 10% होता है तो हम बोलते हैं 10/100. लेकिन capitalized value में उसको reverse कर देते, उसको inverse कर देते, उसको उल्टा कर देते. And that is how you will get your answer. तो स्टेप नंबर थर्ड में आपके दो हो सकते हैं, एक्चुअल यील्ड भी निकाल सकते हैं या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी भी निकाल सकते हैं. एक्चुअल यील्ड अगर आप निकालेंगे इट विल बी डेफिनेटली द स्टेप नंबर वन दैट इज एफएमपी फॉर ईएसएच. इट विल बी कंपेयर्ड विद द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन 200, आपको परसेंटेज मिलेगा. अगर आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी निकालते हैं तो जो भी आपका स्टेप नंबर वन होगा दैट इज एफएमपी फॉर ईएसएच उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 डिवाइडेड बाय वट एवर इज एक्सपेक्टेड यील्ड दैट इज स्टेप नंबर टू, तो आपको एक आंसर मिलेगा. लेकिन ये परसेंटेज में नहीं होएगा, इट विल बी द वैल्यू दैट इज व्हाट इज योर स्टेप नंबर थर्ड. नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं स्टेप नंबर फोर्थ, जो बाप होगा दैट इज टू गेट द वैल्यू पर शेयर. एंड देन कम्स फाइनली माई स्टेप नंबर फोर्थ ऑफ वैल्यू पर शेयर अंडर दिस मेथड. आप देख सकते हैं अगर डिविडेंड बेसिस की बात चले तो इट इज एक्चुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू. अगर अर्निंग बेसिस की बात चले इट इज एक्चुअल ईपीएस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय द पेड अप वैल्यू. और अगर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी की बात चले इट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी जो आपका स्टेप नंबर थर्ड में आंसर आया था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अभी आप एक सेकंड सोच सकते हैं कि सर ये ऊपर ये दो कौन से आए. माय डियर फ्रेंड्स ये दो वो ही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आपका डिविडेंड का बेस है तो एफएमपी फॉर ईएसएच लिया जाएगा ना, सो वो एक्चुअल डिविडेंड की बात आ गई. उसको आप कंपेयर करेंगे विद द पेड अप शेयर कैपिटल टू गेट एक्चुअल यील्ड. तो एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल डिविडेंड. अगर आप अर्निंग बेसिस की बात करेंगे तो बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व्स का जो आपका फिगर होगा अर्निंग्स फॉर ईएसएच उसको आपने कंपेयर किया विद द पेड अप शेयर कैपिटल तो यू विल गेट एक्चुअल ईपीएस एक्चुअल अर्निंग पर शेयर. उसको आप डिवाइड करेंगे बाय द एक्सपेक्टेड ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय द पेड अप वैल्यू. और अगर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. जो भी आपका स्टेप नंबर थर्ड का आंसर आया यू विल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो दिस आंसर व्हाट यू विल गेट इट विल बी द वैल्यू पर शेयर. अगर मैं इसका समरी करूं फटाफट तो कैसे बोलूंगा सर, फ्रेंड्स एक्सपेक्ट एक्चुअल वैल्यूएशन. फ्रेंड्स इज एफएमपी फॉर ईएसएच, इट कैन बी डिविडेंड बेसिस, इट कैन बी अर्निंग बेसिस. एक्सपेक्ट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की जगह इट विल बी एक्सपेक्टेड यील्ड. इट कैन बी एक्सपेक्टेड यील्ड मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड it can also be expected yield in the form of earning per share. Step number third is actual yield. Actual yield, as I have told you, you will compare the step number one, jo bhi basis hoga, with the paid up share capital into 100, aapko actual yield milega. Agar aapko actual yield nahi nikalna hai, to ek dusra bhi tarika hai, you can get the capitalized value of FMP, jahan par aap jo step number one hoga, usko multiplied by 100 divided by the expected yield karenge, you will get your answer. और फाइनली स्टेप नंबर फोर्थ जो आपके स्लाइड में है, आपके आईज के सामने है, वीपीएस मिलेगा. बेसिक आंसर या बेसिक फॉर्मूला इज एवाई डिवाइडेड बाय ईवाई. एवाई मतलब एक्चुअल यील्ड, डिवाइडेड बाय ईवाई मतलब एक्सपेक्टेड यील्ड, मल्टीप्लाइड बाय द पेड अप वैल्यू. और अगर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी करेंगे, इट हैज टू बी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. दैट वॉज समथिंग अबाउट द फोर स्टेप्स ऑफ यील्ड मेथड. चलो एक क्वेश्चन करते हैं यील्ड मेथड के अंदर. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज गिवन एज ऑन 31 मार्च 2005 एज फॉलोज. ही हैज गिवन मी इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, 12% सिक्योर डिबेंचर्स एट 4 लाख एंड सम रिजर्व्स आर गिवन टू मी एट 3 लाख. देन ही हैज गिवन मी दैट द कंपनी ऑन एन एवरेज is earning a profit of 4 lakhs annually, but it is before the deduction of interest on debentures and income tax, which is working out to be at 45%. Phir wo bolta hai, return on equity shares of the company similarly placed is 15% provided. Be careful in this. It is provided. Matlab kuch conditions usne dali hai. A special question ho gaya. Aisa hi similar question pichle May 2013 ke exam mein aaya tha. कंडीशन उसकी है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स द फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड्स एटलीस्ट 4 टाइम्स. सेकंड कंडीशन है इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स आर 1.5 टाइम्स. बी केयरफुल फ्रेंड्स, इट्स नॉट 15%. मैंने देखो राइट हैंड साइड में अब वो लिखाया भी आपको स्लाइड नोट्स के अंदर, करेक्शन है, इट इज नॉट 15%, इट इज 1.5 टाइम्स of debentures and preference share capital. And then he is saying you something also about the actual yield. Ke actual yield ya yield on shares is to be calculated at 60% of the profits distributed and 5% on the undistributed profits. Aur finally usne aapko bola hai ke company has been paying regularly equity dividend of 18%. And ascertain the value of each equity shares of the company. Subsequent slide mein hum iski solution dekhenge. So it's one of the very very dynamic questions. So be careful in this particular thing. Let's see the solution of this particular question. आपको मालूम है आपके स्टेप्स चार मैंने दिए थे. इट वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्ट एक्चुअल वैल्यूएशन. सो एफ इज एफएमपी फॉर ईएसएच, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सी इन द क्वेश्चन ही हैज गिवन यू एवरेज प्रॉफिट्स एट रूपीज 4 लाख. मतलब आपको एवरेज वगैरह खुद नहीं निकालना, उसने निकाल के दिया हुआ. सो दैट्स गुड फॉर अस. उसके बाद आई एम रिड्यूसिंग फ्रॉम हेयर द डिबेंचर इंटरेस्ट. सर वाई आई एम रिड्यूसिंग फ्रॉम हेयर द डिबेंचर इंटरेस्ट. फ्रेंड्स इसने आपको क्लियरली बोला था कि ये जो प्रॉफिट है ना, इट इज बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट एंड टैक्स. और मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो आफ्टर टैक्स चाहिए. अगर मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा. तो इसके लिए डिबेंचर इंटरेस्ट मैं माइनस कर रहा हूं. 4 लाख के आपके डिवेंचर्स हैं, 12% के हिसाब से 48,000 हमने माइनस किया. सो जो पीबीटी होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट कम्स टू से 3,52,000. देन यहां से आई एम रिड्यूसिंग 45% द टैक्स रेट. तो 45% टैक्स रेट जब मैंने माइनस किया तो 1,58,400 माइनस हो गया. सो आई गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको आप लोग पैट बोलते हैं, at 193,600. But then don't forget, I am actually speaking doing FMP for ESH. और इस क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर जो भी डिविडेंड है वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड, सो 3 लाख रुपए का 11% जब आपने लिया तो 33,000 इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो आपका आंसर आया 1,60,600, दैट इज नथिंग बट योर स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसको हम डेफिनेटली बोल देंगे FMP फॉर ES। सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड एक्सपेक्टेड यील्ड है, उसने दिया मेरे को 15%, लेकिन 15% जो दिया ना फ्रेंड्स, उसमें उसने कंडीशन डाल दी थी। उसकी जो पहली कंडीशन थी क्या था कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इट शुड एटलीस्ट बी 4 times ऑफ द फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड्स। नाउ बी केयरफुल, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इफ इट इज एटलीस्ट 4 times, मतलब इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 4 times या इट कैन ऑल्सो बी मोर देन 4 times। बट यहां पर जो मेजर चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, आप आपकी पिछली स्लाइड में आपने देखा है, और अगर आपने सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ साथ तो आपके नोटबुक में भी है, 193,600 का जो फिगर सर है ना आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज ऑल्सो आफ्टर डिडक्टिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। और यहां पर जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या बोलता है, इट शुड कवर द फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड। तो मतलब वो 48,000 का जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो तो कंडीशन बेस्ड है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,93,600 में मैं 48,000 एड बैक करूंगा, बिकॉज वंस आई एड दैट तो आई विल कम टू नो वेदर एक्चुअली दिस इज कवरिंग एटलीस्ट 4 times द फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड। तो 193,600 प्लस जितना डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस हो चुका था उसको मैंने एड बैक कर दिया, एंड वेदर इट इज इक्वल टू या मोर देन 4 times ऑफ 48,000 प्लस 33,000। 48,000 सर क्या है, इट इज नथिंग बट योर फिक्स्ड इंटरेस्ट, और 33,000 क्या है, ऑफकोर्स इट इज नथिंग बट योर फिक्स्ड डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड है। तो इसका जो आपका आंसर आता है वो है 2,41,600, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू या मोर देन 3,24,000। तो देखो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा दिया इट इज नॉट, तो मतलब पहली कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन उसकी है कि इक्विटी कैपिटल और रिजर्व जो है इट शुड बी मोर देन 1.5 times ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगेन उसका भी कुछ ऐसा ही है, अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का टोटल लो तो 5 लाख और 3 लाख होता है 8 लाख। ऑफकोर्स 8 लाख इज नाइदर इक्वल टू नॉर मोर देन 1.5 times ऑफ 4 लाख प्लस 3 लाख, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, और जो आपके फिक्स्ड बोरोइंग्स या फिक्स्ड लोन्स हैं डिबेंचर्स, दैट इज नथिंग बट 4 लाख। तो अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करते हैं तो 8 लाख इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू या मोर देन 10.5 लाख, बिकॉज 7 लाख को 1.5 times आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 10.5 लाख। सो अगेन इट इज नॉट, मतलब सीधे साधे शब्दों में ये दोनों ही कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, और क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका क्या पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन हम करेंगे टू गेट द आंसर ऑफ एक्सपेक्टेड यील्ड। नाउ फ्रेंड्स, बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड नाउ, तो ऑन सब्जेक्टिव बेसिस, आई रिपीट वंस अगेन, ऑन सब्जेक्टिव बेसिस आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है, 1% पर कंडीशन, आई रिपीट वंस अगेन, 1% पर कंडीशन आप आपके एक्सपेक्टेड यील्ड या नॉर्मल यील्ड को बढ़ा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक 0.5%, कई लोग ऐसे करेंगे, कई किताबों में भी आप देखेंगे, यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन इंक्रीज 0.5% पर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर 2 conditions थी, अगर आप हाफ हाफ परसेंट बढ़ा देंगे तो 15% प्लस हाफ परसेंट प्लस हाफ परसेंट तो आपका आंसर हो जाएगा 16%। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 1% पर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड लिया है तो देन आई विल टेक 15% प्लस 1% प्लस 1%, तो मतलब 2% मैं ऐड कर रहा हूं। सो इसके लिए मेरा जो अभी एक्सपेक्टेड यील्ड हो गया, इट इज ऑफकोर्स हाउ मच परसेंट सर, इट इज 17%। तो 17% हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड यहां पर हो गया। आप देख सकते हैं आपकी स्लाइड में, देखो मैंने क्लियरली ये भी लिखा है कि बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर फेल्ड, हेंस देयर इज एन एडिशनल रिस्क इन्वॉल्व्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। एडिशनल रिस्क मस्ट बी जस्टिफाइड बाय एडिशनल गेन। द एडिशनल एक्सपेक्टेड रिटर्न मे डिपेंड अपॉन द परसेप्शन ऑफ रिस्क ऑन द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर, विच इज वेरी सब्जेक्टिव। हेंस से इट इज जस्ट अ कंडीशन, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। 1% पर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड इज एडिशनल रिटर्न एक्सपेक्टेड। दैट इज हाउ आई गॉट 15% प्लस 1% प्लस 1%, तो माय आंसर बिकम्स 17%। सीधे साधे शब्दों में अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में इसको बोलूं, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई लेकिन फिर भी ये कंपनी बिजनेस तो कर रहा है, तो अगर ये कंपनी बिजनेस कर रहा है तो इट इज सब्जेक्ट टू मोर रिस्क। अच्छा, आदमी मोर रिस्क कब लेता है? जब आदमी मोर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो नॉर्मल कोर्स में रिटर्न है 15%, लेकिन क्योंकि तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो तुम्हारे रिस्क ज्यादा है, और तुम्हारा रिस्क ज्यादा है तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्टेड यील्ड को बढ़ा देंगे बाय 1% पर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। 0.5% पर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड भी बढ़ा सकते हैं, बट वी विल टेक इट ऑन सब्जेक्टिव बेसिस एज 1% पर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। सो दैट इज व्हाई वी विल टेक हाउ मच परसेंट सर, 17%। दैट इज माय स्टेप नंबर सेकेंड फॉर द एक्सपेक्टेड यील्ड। चलो स्टेप नंबर थर्ड में आते हैं, एक्चुअल यील्ड में। नॉर्मली जो हम एक्चुअल यील्ड निकालते हैं फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज बाय कंपेयरिंग द FMP फॉर द ESH विद द पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने आपको एक्चुअल यील्ड की भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी है, सो लेट्स सी हाउ आई गो अबाउट विद दिस। उसने आपको बोला इट इज 60% ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड and 5% of undistributed profits. On that basis, we have to find out the actual yield. तो पहले जरा profits distributed की बात करते हैं। See, paid up share capital of the company is 5 lakhs and the equity dividend का rate is given to me at 18%. I hope everyone is sure about that, के the dividend is always on the paid up share capital of the company. तो 5 लाख का 18% मतलब 90,000 और उसका 60% हमको लेना है तो 54,000 बिकम्स पार्ट ए ऑफ द एक्चुअल यील्ड एंड 5% ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सो टोटल प्रॉफिट जो हमारे थे इट वाज 1,60,600 स्टेप नंबर वन के हिसाब से। तो वो 1,60,600 में से 90,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सो यू विल माइनस दैट, तो जो आंसर बचेगा उसका 5% आप ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1,60,600 में से आपने 90,000 माइनस किया तो उसका 5% जब आपने लिया तो 70,600 का 5% इज डेफिनेटली 3530 एंड दैट्स ऑल यू गॉट द फिगर एज 57,530। तो अब ये होगा माय डियर फ्रेंड्स द एक्चुअल यील्ड का फिगर इन रुपीज विच यू विल कंपेयर विद द पेड अप शेयर कैपिटल। नॉर्मल क्वेश्चंस में आई रिपीट जो हमने आपको पिछले स्लाइड्स में जो थियरी सिखाई उसके अंदर क्या होता है, FMP फॉर ESH को हम कंपेयर करते हैं विद द पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर हम इस फिगर को कंपेयर करेंगे 57,530 को आई एम कंपेयरिंग विद वॉट, with the paid up share capital that is 5 lakhs into 100, so jo mera answer aaya it is of course 11.51%। It is how much percent? It is 11.51%. Or finally, mera step number 4 aa gaya. That is VPS, value per share. Or value per share to wohi hai yaar. Kya hai wohi? Sir, it is AY divided by EY and of course multiplied by what? By the paid up value. तो यहां पर हमारा AY कितना है अभी अभी हमने निकाला 11.51 EY हमारा कितना था स्टेप नंबर 2 में निकाला वो जो कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड थी 15% प्लस 1% प्लस 1% लॉजिकली यू नो इट तो 17% हो गया था 17% इज मल्टीप्लाइड बाय द पेड अप वैल्यू यहां पर उसने आपको सवाल में क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू नहीं दिया था तो वी हैव अज्यूम दैट द पेड अप वैल्यू इज 10 रुपीस तो इस हिसाब से आपका आंसर आया 6.77 पर शेयर तो जब आपने कमाई को बेस लिया जब आपने यील्ड या अर्निंग्स को बेस लिया सो योर वैल्यू पर शेयर इज 6.77 पर शेयर फ्रेंड्स बी वेरी केयरफुल इन सच क्वेश्चंस दे आर वेरी स्पेशल और ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं Finally, let's come to the method third, that is fair value. सोने पे सुहागा जैसे मैंने बोला था कि भाई assets का base भी जबरदस्त है, कमाई भी जबरदस्त है, तो शादी पक्की है यार. But चक्कर क्या है ना friends, ये method नहीं है, because it's a combination of the previous two methods. तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिया, it's combination, it's a formula fixing the value of shares as an average of net assets method as well as the yield method. तो जो भी आपका NA method का value per share आएगा, plus जो भी आपका yield method का value per share आएगा, उसको divide by 2 जब आप कर देंगे, तो you will get the fair value method. तो actually speaking, conceptually ये कोई method नहीं है. It is just the extension of what we have done. वो दोनों को जब combine कर लेते हैं और जब उसका average निकालते हैं, तो on very fairly basis जब आपको valuation करना है, so that is nothing but fair valuation. Then comes your valuation of preference shares. As I said you, this is very rare because usually जो rate of dividend होता है, उसी basis के ऊपर like you know valuation of preference shares होता है. So as I have you know written over here, normally the value is the par value plus the premium minus the discount on redemption. So separate valuation of preference shares is actually not required. Lekin separate cases hai, separate valuation jab zarurat pad sakti hai kuch special cases mein jo hum next slide mein aapke sath discuss karenge. But I gave you a tip friends very importantly that aap ये ऐसा वाला सवाल वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बिल्कुल अच्छी तरीके से करके जाना बिकॉज जब एग्जाम में आता है इट्स अ वेरी रेयर थिंग कम्स बट व्हेन इट कम्स इन एग्जाम स्टूडेंट्स हैड इट यस बिकॉज अभी आपने देखा अभी मैंने भी इतनी स्लाइड्स की अभी ये 40th स्लाइड चल रही है और 39 स्लाइड्स तक मैंने किसके बारे में बात किया मैंने बात किया था वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स So preference shares is not spoken much, but it can come in exam. So you should really be careful. So go well prepared when you're going for the valuation also of preference shares. जरा देखें तो valuation of preference shares कैसे करेंगे? Special cases कब हैं? कब special cases होते हैं? जब आपको separate valuation की ज़रूरत पड़ सकती है? It is in case of participating preference shares. आपको मालूम है ना फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं जब ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट अप टू द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फिर भी अगर कोई सरप्लस बचता है तो अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो सबका सब सरप्लस इज ओनली फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उस सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी हिस्सा होता है तो जब वो केस होता है ड्यूरिंग द लाइफ टर्म ऑफ द कंपनी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिल सकता है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू इक्विटी डिविडेंड और ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू द पेड अप अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो सरप्लस बचेगा, सरप्लस में जो हिस्सा अगर प्रेफरेंस शेयर्स का भी होता है उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सो इन दैट केस सेपरेट वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिक्वायर्ड एंड डेफिनेटली जब एक्चुअल यील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड यील्ड, क्योंकि नॉर्मली जो आपका रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वही आपकी एक्चुअल यील्ड होती है और वही आपकी एक्सपेक्टेड यील्ड होती है। लेकिन इन केस अगर वो आपको क्वेश्चन के अंदर बोलता है एक्चुअल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड में फर्क है, देन अगेन यू विल हैव टू रिक्वायर टू डू द वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सेपरेटली। लेट अस सी द स्पेशल केसेस। इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वैल्यू पर शेयर कुछ ऐसा होगा कि जो भी एनए फॉर पीएसएच है, दैट इज नेट एसेट्स फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब जो उनकी नॉमिनल वैल्यू है वो तो लेना ही आपको, और जो उनका सरप्लस में हिस्सा होगा, दैट इज प्लस द सरप्लस फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अंदर मैंने देखो आपको एक एग्जांपल दिया फ्रेंड्स। समझो नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की 3 लाख है, 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 रुपए ईच के, तो 3 लाख। और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो थे ना उनका हिस्सा सरप्लस ऑफ दी कंपनी में 32,500। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोचेंगे ये किधर से आया, दिस इज यू नो वॉट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल्सो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट अप टू द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जो अमाउंट बच जाएगा वो सरप्लस होता है, और वो सरप्लस में समझो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का हिस्सा 32,500 से 32,500, तो वो वाला फिगर है ये। तो देन हाउ विल आई गेट द वैल्यू पर शेयर, के 3 लाख हो गया उनका एनए फॉर पीएसएच, नॉट ईएसएच, अब पीएसएच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसमें मैंने ऐड कितना किया 32,500, बिकॉज दैट इज द सरप्लस में हिस्सा ऑफ द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और उसको फिर मैंने डिवाइड किया बाय द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विच इज 3,000, सो 110.833 पर शेयर, मतलब अदरवाइज वैल्यू पर शेयर था 100 रुपीज पर शेयर, लेकिन अभी कितना हो गया जब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो इट वॉज 110.833 पर शेयर। लेट अस सी द सेकेंड स्पेशल केस जब वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जरूरत पड़ती है। ये वो वाला केस है व्हेन एक्चुअल यील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड यील्ड। समझो वो आपको क्वेश्चन के अंदर बोलता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, और एक्चुअल यील्ड वो आपको क्वेश्चन में सेपरेट देता है या मे बी कोई हिंट देता है, वी टेकिंग एन एग्जाम्पल से 16%, और समझो पेड अप वैल्यू वही 10 रुपए का शेयर है। तो नॉर्मल कोर्स में क्या है भाई, एवाई और ईवाई तो सेम होते हैं 10 और 10, और पेड अप वैल्यू भी 10, तो फिर वैल्यूएशन क्या करना, वो तो 10 रुपए पर शेयर ही। लेकिन यहां पर एवाई उसने मुझे दिया है 16%, तो 16 न्यूमरेटर, और एक्सपेक्टेड यील्ड है 10, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको जब मैंने मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू किया 10 रुपए से, तो मेरा वैल्यू पर शेयर कितना हो गया 16 रुपया पर शेयर। सो दीज आर द स्पेशल केसेस व्हेन यू रिक्वायर टू डू द वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सेपरेटली। बट आई रिपीट वंस अगेन फ्रेंड्स दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड गो वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम व्हाइल डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फाइनली कम्स द लेसन समरी। फ्रेंड्स हमने जो जो सीखा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हमने कोशिश किया दैट यू शुड रियली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी लॉजिकली एज वेल एज फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। You can see the lesson summary. We have studied valuation of equity shares. जिसके अंदर हमने NA method पढ़ा, yield method पढ़ा, fair valuation method पढ़ा। NA method के हमने पढ़ा value per share is what? It is NA for ESH, that is net assets for the equity shareholders. It was divided by total number of equity shares. फिर हमने यील्ड मेथड के बारे में पढ़ा जिसके अंदर वैल्यू पर शेयर वॉज एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय द पेड अप वैल्यू पर शेयर। We spoke about yield method, it was optimistic method, it is going concern approach method, it was a positive method. Usually yield method should be followed when few number of shares are transferred. Dividend approach is the major basis while doing the yield method. As against that, jo aapka NA method tha, net asset method, also known as the intrinsic value method, the breakup value method, the net assets method, it was pessimist. It was liquidation approach. Aap assume karte ho ke company band ho jayegi. Toh wo wali approach ka wo method tha. Lekin jab large number of shares transferred hote hain, controlling interest transfer karna hai, then definitely NA method should be preferred. Question ke andar, jab wo aapko balance sheet dega, to ek aapko hint milta hai that you have to follow the NA method. Aur jab wo aapko question ke andar profits ke bare mein baat karega, then wo aapko hint deta hai ki you have to follow the yield method. So that was the lesson summary. I'm sure friends, whatever objectives jo humne slide number 2nd mein rakhe the, I'm damn sure about that, damn confident about that, that we are able to achieve those objectives. And finally, friends, all the good things in the life come to an end. So this is my thank you so much, friends, for giving me an opportunity to listen to this particular lecture. I'm privileged to take such a lecture in the e-learning course, especially for CA final level. Because mujhe aisa lagta hai ki if I can contribute even 0.5%, maybe 0.0000.5% for making you successful, and maybe if this chapter comes in exam and if it clicks with you, trust me friends, I will thank to God not 100 times, but it will be infinity number of times. Thank you so much, friends, for listening to this lecture. I thank the ICAI for giving me an opportunity to take the lecture at CA final level. It's my privilege and pride to take such a lecture. I want to specially thank over here just one person other than many other people also. That is my son Ankush. Because Ankush has inspired me to take this particular lecture on the valuation of shares. He is actually studying only in 12th standard. But his knowledge for the shares has actually prompted me and gave me a motivation to take this particular lecture on valuation of shares. So thank you, my son Ankush. And thanks to all, thanks to Ravi Arora ji for giving this opportunity, ICAI, and all the office bearers. Thank you, friends, so much. God bless you. And next time when we will meet, I think so, you will have a prefix before your name, CA, so and so. Mauka mila, to aapko kuch dusre chapters bhi aapke saath baatcheet karenge, discuss karenge. Aapka host and aapka dost, aaj ke liye, hosting you off. Thank you so much. Deepak Jaggi.